NPO Radio 1. Het NOS-journaal. ABN AMRO heeft het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 54 miljoen euro. Dat verlies komt volledig door de miljoenenschikking die de bank heeft getroffen met het Openbaar Ministerie vanwege de gebrekkige controle op witwassen. Zonder die schikking zou er een winst zijn geweest van 426 miljoen euro. De website locatefamily.com heeft een boete van ruim een half miljoen euro gekregen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens staan er rond de 700.000 Nederlanders op de website, waar mensen adresgegevens en telefoonnummers kunnen opzoeken. Maar vaak hebben ze geen toestemming gegeven om die gegevens online te zetten. In Utrecht is de aftrap gegeven voor een nationale hulpactie van Giro 555. De samenwerkende hulporganisaties zamelen geld in om het coronavirus te bestrijden in arme en kwetsbare landen. Vooral de situatie in Nepal en India is zorgwekkend, zeggen de hulporganisaties. De vier auto-organisaties en de Stichting Natuur en Milieu willen de autobelastingen op de schop gooien. Onder meer betalen per kilometer moet autorijden betaalbaarder en duurzamer maken. En daarom moeten de auto's die weinig CO2 uitstoten worden gestimuleerd. Vandaag worden de plannen in Den Haag gepresenteerd. Het weer, vanochtend nog volop zon, maar in de middag meer bewolking. In het zuiden van het land is dan kans op een bui. In het westen blijft het droog en het wordt 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging nu op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Daar ging een auto over de kop. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat 6 kilometer met een uur oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ik ben benieuwd wat de gedachte van mijn spraakmaker vanochtend was. Of eigenlijk meer gisteravond toen de persconferentie daar was. Johan Kenkhuis, oud-zwemkampioen, maar ook eigenaar van een zwemschool. Welkom, Johan. Dankjewel. He. Wat was het? Ja, wel he. Het is toch altijd een beetje spannend. Je hoort wat geruchten natuurlijk in aanloop naar zo'n persconferentie. Daar lekt het een en ander uit. En daar klamp je dan meteen aan vast. Ik heb ook wel geleerd dat je echt moet wachten tot de persconferentie. Ja. En dan is dat een enorme opluchting. En niet alleen voor mij, maar natuurlijk ook voor al mijn collega's en voor al onze leden. Zeker. En iedereen die van zwemmen en van sporten houdt, is het natuurlijk een enorme opluchting. Ja. Niettemin heb je ook zorgen en ligt er een uitdaging om iedereen ook weer zeker, naar die zwemschool is maar één of ding. De sportschool te krijgen, inderdaad. Want ik zei het net al, er zijn heel veel mensen zijn gestopt. Dus de vraag is of iedereen weer in beweging te krijgen is. Dat is wel de intentie natuurlijk. Voor het politieke panel van de woensdag is hier ook al Wouter de Winter, politiek commentator van De Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was natuurlijk echt flink aan het sporten. Hoe heb je het de afgelopen maanden gedaan? Ja, ik door blijven gaan. Maar buiten. Ik heb mezelf een personal trainer gegund. Dat kan ook natuurlijk niet iedereen. Maar ik heb echt wel echt bedacht dat is heel belangrijk. Omdat je echt dichtgroeit als je niet oppast. Ook veel thuiswerken natuurlijk. Ook ja. Ik, hoewel ik nog af en toe wel in Den Haag kom. En zeker aan het begin van de crisis was natuurlijk wijn onze enige redding. Want ja, het was allemaal toch onorthodox en onvertoond. Maar dat daar moest ook beweging tegenover staan. Ja, in het lichaam. Dus ik heb toen wel besloten van, ik heb er al een paar maanden niet gedronken en ben wel echt heel actief door bezig blijven sporten. Maar nu ga je dan nu weer naar de sportschool? Of zeg je eigenlijk, vind ik het individuele wel fijn? Ik blijf het nu voorlopig buiten doen met hem. Ja. En dat gaat heel goed. Ja, dat is natuurlijk ook precies individueel blijven sporten. Dat hebben natuurlijk meer mensen gedaan. Maar komen we na 10:30 allemaal uitgebreider over te spreken. In Stand.nl richten wij namelijk de blik op de vergroening van het wagenpark. En in de toekomst ook een vorm van rekeningrijden. Eerst de elektrische auto voor iedereen betaalbaar maken. Dat is in ieder geval het plan. En dan in de toekomst per kilometer belasten al naar gelang je uitstoot en dus het aantal kilometers. De stelling is, er is eindelijk een goed plan om het rekeningrijden er doorheen te krijgen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. We kunnen er echt niet meer omheen. De Telegraaf schrijft dat de autobranche samenwerking zoekt met de milieulobby in een nieuwe poging om rekeningrijden in te voeren. Maar die moet er komen om ons wagenpark duurzaam te maken. Ja, waarom wij dat voorstellen is omdat vanuit de Europese Unie de klimaatdoelen zijn aangescherpt, met name voor CO2-reductie. De komende jaren moeten we met z'n allen minder uit gaan stoten. Mensen die veel rijden betalen het meest. Betalen toch al genoeg belasting en de benzine is duur genoeg. Het is voor mij hoeft het niet. Mijn Er wordt natuurlijk al jaren gesproken over rekeningrijden en wat dan de goede manier is om dat in te voeren. Maar ook wat de intentie is, Wouter, dat is denk ik wel een interessante. Gaat het om duurzaamheid? Gaat het om mobiliteit te krijgen, dus files te beperken? Of gaat het om de schatkist te vullen? Of gaat het om elektrische drie auto's verkopen? Dat kan natuurlijk ook, hè? Want de BOVAG doet natuurlijk ook actief mee. Ja. Dus je ziet het vaker, hè, als er een nieuw kabinet komt, dat het lobbycircus in alle hevigheid losbarst. En dan heb je het nu over rekeningrijden. Maar zullen de komende weken en maanden nog veel vaker verhalen hier besproken worden, of bij ons in de krant of bij andere kranten op televisie, van belangengroeperingen en lobbyclubs die iets vinden dat er moet gebeuren. En het bijzonder is natuurlijk wel dat dit een groep van belangenhebbenden is. Ja. Waar natuur, milieu, een ANWB, een BOVAG, een RAI. Er zit eigenlijk zowel de duurzaamheidskant als de automobilistenkant. Het is wel allemaal verenigd in elkaar. Ja, en het grappige is dat je nou net ook in Den Haag een discussie op gang is gekomen als het gaat over de bestuurscultuur en dan het sluiten van akkoorden. Hè, klimaatakkoorden bijvoorbeeld. Ja. Waardoor ineens iedereen zich daarbij aansloot en er heel weinig ruimte nog maar was voor verschillende belangengroeperingen om zich te laten gelden. Omdat het toch een politieke werkelijkheid werd gecreëerd en iedereen had zijn handtekening eronder gezet. Dus of het altijd ook heel erg goed uitpakt, dat weet ik niet. Want het is inderdaad, ik ben het met je eens, het is opmerkelijk. Maar er zitten ook weer allerlei deelbelangen achter. De ene gaat inderdaad voor vergroening. De andere heeft volgens mij ook een financieel belang. Ja. Om te zorgen dat er nieuwe auto's worden verkocht. Nou, ik vind het wel interessant, geeft dat juist een plan eigenlijk meer kans van slagen? Omdat ieder voor zichzelf iets eruit kan halen? Of moet je eigenlijk één duidelijk doel hebben, waardoor het kan slagen? Maar dat valt politiek ook nog te bezien. De vraag is ook of het gaat slagen. Het is in ieder geval voor de lange termijn, hè, richting 2030. Er is natuurlijk in Den Haag een beweging gaande dat het klimaatbeleid nadrukkelijk op boventoon moet voeren. Hè. D66 zich heel druk over gemaakt. Mm-hmm. Maar er is tegelijkertijd ook vanuit D66, maar ook vanuit andere partijen, ook vanuit de VVD nu, de behoefte om een dun regeerakkoord. Dit is nou echt iets wat je in een regeerakkoord zou afspreken, omdat je weet dat verschillende politieke partijen er ook anders over denken. En als je dit aan de Kamer overlaat, zou het best kunnen zijn dat bepaalde partijen het dan buiten het kabinet om tegen weten te houden. Toch weer. Is het plan ziet er eigenlijk als volgt uit, dat je vanaf 2030 dat rekeningrijden krijgt. En dan wordt het dus afhankelijk van de uitstoot en gereden kilometers wordt je belast. Maar in dat voortraject is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan een elektrische auto te krijgen, waarvan nu vaak nog wordt gezegd, is lang niet voor iedereen betaalbaar. Dus dan zou er een veel duidelijkere tweedehands markt op gang moeten worden gebracht met betaalbare elektrische auto's. Johan, ben jij elektrisch? Ik ben half elektrisch. Ik ben hybride sinds een half jaartje. En ik moet eerlijk zeggen dat ik meteen ook spijt heb dat ik niet meteen over ben gestapt op elektrisch rijden. Ja, want je doet het toch een beetje vanuit een zekerheidje, dat opladen. En je weet niet zo goed hoe die ontwikkelingen gaan. Dus dan is het fijn dat je nog een tank erbij hebt met benzine, die je altijd thuis brengt. Maar nee, ik zou hem nu al meteen inruilen voor een elektrische wagen. Sorry. Alleen al vanwege het rijgemak. En natuurlijk heeft het ook met je steentje bijdrage te maken. Het is wel interessant, want er zit ook wel psychologisch, denk ik, wat jij ook aangeeft. Heel erg. Oude brandstof is toch iets waar je dan op vertrouwt. Het is een stukje veiligheid. En ik denk uiteindelijk, het kan niet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus ik denk dat van alle kanten moet het gestimuleerd worden, maar ook wel een beetje afgedwongen worden om die verandering nu eindelijk door te maken. We gaan eens kijken wat er aan reacties zoal binnenkomt. Op die stelling dus, er is eindelijk een goed plan om rekeningrijden er doorheen te krijgen. Marcel Boon die heeft gebeld. Hij zegt, dit is een drama voor mensen die minder geld hebben of in de provincie wonen. Het openbaar vervoer is daar minder goed. Mensen moeten dus vaker en verder ook reizen voor het werk. Dus een extra belasting voor mensen die al minder te besteden hebben. Er kan nooit genoeg draagvlak voor zijn. Het is gewoon niet eerlijk. En het heeft ook grote maatschappelijke consequenties. Jos van Eindhoven die mailt dat benzine gewoon veel duurder gemaakt moet worden. Ook vindt hij dat we moeten oppassen dat de auto-industrie de subsidie niet gebruikt voor een extra marge. En Gerard Tanke, die schrijft, prima idee. Het doel zou tweeledig moeten zijn: terugdringen van CO2-uitstoot en verminderen van files. Rekeningrijden wordt pas echt effectief als je ook de wegenbelasting afschaft of elektrische auto's gaat belasten per gereden kilometer. Nou, dat laatste is zeker de bedoeling. De wegenbelasting afschaffen volgens mij ook. Maar er moet natuurlijk wel geld in het laadje komen van politiek Den Haag. Want dat is ook een van de aspecten die wel degelijk een onderdeel is van dit plan. Ik ga erover praten met Huub Dubbelman. Hij is voorzitter van de stichting RAI. Dus ik zie auto's wel te verstaan. Meneer Dubbelman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt dit plan realistischer dan de voorgaande plannen, wat u betreft? Nou, ik denk dat het doorkijkje natuurlijk gemaakt is samen met een aantal mobiliteitspartners, inclusief natuur en milieu. Die combinatie is tot nu toe uniek. En zeker wanneer je kijkt naar een periode tot 2030. Ook dat is al heel bijzonder, dat we in principe de kapstok van het klimaatakkoord hebben gebruikt om gezamenlijk te werken naar een plan wat aan de politiek is overhandigd. Mm-hmm. Ik ben het ook niet helemaal eens met de stelling dat het hier alleen maar om rekeningrijden gaat. Want dat is maar een onderdeel van het grotere plan. Het gaat over gedragsbeïnvloeding. Het gaat over het inzetten van biobrandstoffen. Over hernieuwbare brandstoffen, met name voor het zware transport. Mm. Als in plaats van diesel, van de traditionele diesels. En betalen naar gebruik. En dat is de rekeningrijdendeel. Is slechts een kwart van de complete portefeuille. Dus maar wat is dan het uiteindelijke doel? Is dat gewoon dat de overheid nog wel geld in het laadje moet krijgen? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is eigenlijk het voornaamste doel daarvan. Nou, het is niet het voornaamste doel. Het voornaamste doel is in principe dat de overheid een afspraak heeft gemaakt wat heet het klimaatakkoord en de richtlijnen die daarvoor gelden. Dat is in feite dwingend opgelegd. En daar moet iedereen aan voldoen. De mobiliteit heeft daar het initiatief genomen, of de mobiliteitspartners hebben daar het initiatief genomen in een plan te komen wat al die aspecten daar naartoe brengt. Het is ook al even geduid. Dus het is... Een van die elementen is de stabiliteit in overheidsinkomsten regelen. En dat is tot nu toe was dat te wisselvallig. Ja. Hoe heeft u al helemaal in gedachten, want daar wordt ook een vraag over gesteld via de Radio 1-app, hoe dat gaat met de kilometers registreren en in hoeverre dan privacy gewaarborgd is? Nou ja, daar wordt natuurlijk achter schermen enorm over gediscussieerd. Daar zitten natuurlijk een aantal hele gevoelige thema's in. Het gaat natuurlijk allemaal over data die je dan nodig hebt om het duidelijk te kunnen maken. Dat is ook een onderdeel van de lange doorlooptijd die je nodig hebt om het plan gerealiseerd te krijgen. Aan de voorkant is het zo dat de politieke besluitvorming in principe geregeld moet worden via een soort kaderwet die in ieder geval duidt dat die plannen gemaakt moeten worden. Ja. En technisch zijn er een aantal oplossingen al. De vraag is alleen of ze ook kunnen voldoen op de manier zoals je een fatsoenlijke registratie voor elkaar krijgt. Ja, dus maar daar ligt nog een uitdaging, wordt dan gezegd. Ja, juist. Ja, precies. Zo benoemen we dat als het eigenlijk een probleem is. Dan wordt het gezegd dat er een uitdaging ligt. Zo is dat. Ja, zo is dat. Ja, ja. Is het, want er kwamen wel reacties ook. Mensen zeggen, ja, degene met een kleinere beurs, maar ook mensen in de provincie die minder goed gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, die zijn straks de dupe hiervan. Nou, dat zijn we toch niet. Ja, ik kan me dat voorstellen. We hebben natuurlijk al een verdunning gezien van het OV in de provincies. Maar juist dit plan moet ertoe leiden dat mensen die in de buitengebieden wonen, zeg ik maar even heel simpel, en naar hun werk moeten, dat het ook eerlijk en betaalbaarder wordt. En nu hebben we natuurlijk een variatie aan belastingen die aan de voorkant gegeven worden. En natuurlijk een MRB. En straks gaan we naar een tarief wat voor kleine auto's heel anders zal zijn dan voor grote auto's. Maar je gereden kilometers blijven wel tellen. Dus je gereden kilometers blijven tellen, ja. Hoe schoner je die kilometers maakt, hoe aantrekkelijker het wordt natuurlijk. Ja, dat is in ieder geval het plan ook een van de redenen, ongetwijfeld waardoor Stichting Natuur en Milieu mee heeft willen doen. Hartelijk dank voor uw toelichting, meneer Dubbelman van RAI. Graag gedaan. Marjolein Demmers is van Natuur en Milieu. Goedemorgen, mevrouw Demmers. Goedemorgen. Is dat eigenlijk de belangrijkste van, nou, met het elektrisch rijden erbij en die duurzaamheidsgedachte, dan kunnen wij er ons in vinden? Ja, zeker. Het doel is echt om klimaatdoelen te halen en daar een passend manier voor te bedenken die ook voor inkomsten zorgt via de belastingen. De huidige vorm van belastingen heffen op autogebruik, die past eigenlijk niet meer bij die toekomst. Dus we willen dat inderdaad vertalen naar een belasting die gaat over het gebruik en niet over het bezit. Ja. En we denken dat de komende jaren en ook met de hulp van deze lijn, hè, die we dus gaan inzetten en na 2030 dan ook gaan hebben, dat iedereen juist ook elektrisch kan gaan rijden. En we dus een schone mobiliteit gaan krijgen, ja, en de klimaatdoelen gaan halen. Voor handelaars in elektrische auto's, daar is de champagne ontkurkt waarschijnlijk vanochtend. Want dat betekent voor hun natuurlijk dat daar enorm op wordt ingezet. Tegelijkertijd, onze luisteraars denken ook met ons mee en geven ook aan van, joh, er is nog helemaal niet genoeg groene stroom. Dus neem nou die elektrische auto's. Daarvan wordt gezegd van, ah, dat is allemaal zo fantastisch en duurzaam. Maar vooralsnog wordt er heel veel met grijze stroom dat die auto's rijden. Dus hoe duurzaam is dat nou eigenlijk, dat elektrisch rijden? Ja, nou ja, kijk, de voordelen van dit hele plan zijn inderdaad dat er meer elektrische auto's gaan komen. Overigens stuurt de EU daar ook op, hè, met de normen die gesteld worden aan autofabrikanten. Dus zij moeten ook meer elektrische auto's gaan maken. Dus het is belangrijk dat we ze ook gaan gebruiken. En nu is het al zo dat als je nu een elektrische auto rijdt en je hebt zelf geen laadpunt met groene stroom, dat het nog steeds 30% schoner is. Dus met de huidige stroom. De gemiddelde stroom, zal ik maar zeggen. En als je zelf al groene stroom hebt, is het natuurlijk al veel beter. En in 2030, dat is ook onderdeel van het klimaatakkoord, willen we 75% van de stroom helemaal groen hebben. Hè? Dus, ja, precies. Dus dat hangt wel met elkaar samen. Dat plan moet wel gerealiseerd worden. Als je zegt, iedereen moet elektrisch gaan rijden, dan moet je wel ook een genoeg aanbod aan groene stroom hebben. En dat is er nu ook nog niet. Nee, precies. En nu is het dus al 30% schoner, hè, om elektrisch te rijden, omdat de motor gewoon veel efficiënter is. Dus zelfs met nog beperkt groene stroom is het al veel beter qua klimaat. Ja. Maar dat wordt dus alleen nog maar beter. En als je zelf thuis kunt opladen en je hebt zelf een groene stroomcontract, ja, dan is het wel groen. Dan is het natuurlijk ook beter. En sommige laadpalen die zijn ook op groene stroom. Ja. Dus je ziet eigenlijk gewoon die hele tendens, die verschuiving die gaat de komende jaren plaatsvinden. En daar is ook die verschuiving naar die elektrische auto heel belangrijk in. Mevrouw Demmers, we spraken wat deskundigen vanochtend die ook aangaven, ja, dat vergroenen zou eigenlijk sneller kunnen. Dus 2030. Geeft u niet te makkelijk toe? Niet moeten zeggen, nou, het kan al eerder, dus daar moeten we dan op inzetten en daar moeten we voor gaan. Je hebt nog een paar verkiezingen tussendoor, dus je weet nooit wat er gebeurt. Nee, zeker. En misschien gaat het inderdaad ook wel sneller. En dan zijn we daar natuurlijk alleen maar hartstikke blij mee. Ja, maar het kan ook misschien afhankelijk van verkiezingen langzamer gaan. Of afhankelijk van welke partijen er aan bod komen van nou niet. Nou ja, kijk, met dit plan zetten we in op versnelling. Hè, dus we hadden al een plan in het klimaatakkoord waar de elektrische auto werd gestimuleerd. Nu hebben we een plan gemaakt wat daar meer stabiliteit in geeft. Zodat het ook beter loopt eigenlijk. Dat iedereen ook beter weet waar die aan toe is. Zowel de markt als de consument. Met een duidelijker pakket, hè, naar 2030 toe. En vanaf 2030 wordt het dan helemaal duidelijk. Want dan weet je gewoon wat je gaat betalen op basis van je gebruik en de uitstoot van je auto. En als je dan een schone auto hebt, weet je dat je goedkoper uit bent. Dus dat hele pakket gaat eigenlijk helpen om iedereen zo snel mogelijk toegang te geven tot dat elektrische auto's. Dat is het idee. U bent er en in ieder geval voor. Als het sneller gaat, dan zal het. Ja, dan zult u dat alleen maar waarderen. Dat begrijp ik inderdaad. En het is, we constateerden al aan tafel, een bijzondere combinatie inderdaad, wat er aan tafel bij elkaar heeft gezeten. En wat nu met dit plan komt, als jullie als organisaties. Hartelijk dank voor uw toelichting, mevrouw Demmers van Natuur en Milieu. Wilco Pels, die belde, die is er toch wat minder blij mee. Is een groot liefhebber van auto's. Meneer Pels, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Waar zitten de bezwaren? Ja. Nou, je moet je realiseren dat gemiddelde leeftijd van een auto in Nederland is 8, 9 of 10 jaar orde grootte. Pas bij een jaar of als ze 18 jaar zijn, gemiddeld 18, 19 jaar, dan worden ze gesloopt. Dat betekent dus dat heel veel mensen rijden alle autootjes. En het zijn dus met name de lagere en middeninkomers, de politieman, de verpleegster, de onderwijzer, de brandweerman. Noem ze maar op, al die mensen met lagere inkomens, die moeten gewoon per jaar geven die niet meer dan 5.000-6.000 euro uit voor totaal autogebruik. Bij deze mensen die hebben al enorm veel extra last gekregen vanaf 2012, 2013, omdat de zogenaamde BPM, de autobelasting op nieuwe auto's, die is vervangen door accijns in een aantal stappen, is die eraf gebouwd. Is die vervangen door accijns op brandstof en op motorrijtuigenbelasting. Het resultaat is dat de mensen die de dikke auto's rijden, relatief gezien, een veel lagere bijdrage leveren dan 8 jaar terug aan de autobelastingen. Maar het idee is nu natuurlijk, als je kijkt naar dat plan nu, is juist de bedoeling om qua elektrisch rijden, ik noem het maar even een tweedehands automarkt, veel professioneler en groter op te zetten. Zodat juist om in uw woorden en groepen te blijven, de politieman of de onderwijzer ook een elektrische auto kan kopen. En vanuit daar ga je dan belasten. Ja, maar dan moet je eerst, dan zijn er 2 jaar voor elektrische auto, van gebruikte elektrische automarkt, van auto's van 6 jaar oud, is ARS 2030 is veel te vroeg. 2, waar nooit wel over wordt gesproken, is voldoende stroomkabels aanleggen in de wijken. Nou, daar hadden we het net wel eventjes over, dat ook nog een uitdaging is, zoals dat dan heet. Nou, hou maar op, het is niet op te lossen. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik heb van Liander zelf 1-op-1 te horen gekregen dat ik eigenlijk het verzoek ga niet elektrisch koken. Want als die hele wijk elektrisch gaat koken, krijg je regelmatig complete wijk stroomuitval in Amsterdam. Ja. Als wij niet 50 miljard gaan uitgeven voor het herelektrificeren van heel Nederland, houdt het überhaupt op. Als je een gebruikte automarkt wil hebben van auto's van 6 tot 8 tot 10 jaar oud, dan betekent het dat je 1 miljoen gebruikte auto's moet hebben. Nou, als er 50 tot 100.000 van die dingen worden verkocht nu, dan heb je er over 6 jaar. Ze worden hier niet geëxporteerd. Kortom, meneer Pels, u schetst een beeld waarvan u zegt het wordt heel lastig en u gelooft daar niet in. Maar dat zijn mooie ingrediënten om ook voor te leggen. Ja, ik ga een eind maken aan het gesprek met u, omdat ik ook nog wat andere mensen aan het woord wil laten. Dus hartelijk dank. Ik weet duidelijk waar u staat en waar uw bezwaren zitten. En die ga ik ook voorleggen aan Gerben-Jan Gerbrandy, die voorzitter is van Stuurgroep, de Nationale Agenda Laad Infrastructuur, heet hij zo mooi. En in die hoedanigheid ook een groot voorstander van het elektrisch rijden. Meneer Gerbrandy, goedemorgen. Ook. Goedemorgen. Even wat punten meenemen als het gaat om inderdaad de laadpalen, maar ook de hoeveelheid elektrische auto's. Als je een tweedehands markt moet hebben, dan moet je wel genoeg eerstehands auto's hebben om überhaupt op die tweedehands markt te kunnen verkopen. En daarvan zegt meneer Pels, die zijn er al niet. En dan is 2030 ook echt wel te vroeg. Nee, maar die gaan natuurlijk absoluut wel komen. Het mooie van elektrisch rijden is dat het een hele mooie combinatie is van milieu en economie. Die gaan hand in hand. De elektrische auto is natuurlijk vele malen schoner dan de verbrandingsmotor. Maar hij is ook nog eens een keer comfortabeler. En hij is straks ook veel goedkoper in het gebruik. Deze week kwam er nog een rapport uit wat aangaf dat echt over een paar jaar de elektrische auto in aanschaf en gebruik in het totaalplaatje gewoon goedkoper is dan de klassieke auto. Alleen, we moeten dat versnellen. En daar is wel overheidsingrijpen bij nodig. Dus ik ben heel blij met het initiatief zoals dat vandaag gepresenteerd wordt. Hoe zit het? Ik vind het zo opvallend dat is mijn gevoel, hè, dat je een soort believers hebt die daar helemaal voor zijn en overstag zijn gegaan. Terwijl als ik kijk naar reacties van luisteraars die tijdens deze uitzending binnenkomen, die zijn heel erg gericht van, oh ja, en hoe zit het met die accu? Die is hartstikke zwaar. En waar wordt die eigenlijk van gemaakt? En hoe milieubewust is dat? Hoe zit het met het bereik? Je gaat alleen maar vliegreizen stimuleren omdat mensen niet met een elektrische auto op vakantie kunnen, omdat ze dan iedere keer moeten bijladen. Daar komen veel meer bezwaren dan eigenlijk het prachtige plaatje wat u voorschotelt. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is misschien ook een beetje het verschil tussen mensen die alle ontwikkelingen op de voet volgen en mensen die het meer op afstand volgen. Ja, of misschien mensen die de middelen al hebben om dit te doen en mensen die dat voor hun gevoel zeker niet hebben en zich daarmee Dat is nog niet eens het probleem, want autorijden wordt goedkoper naarmate die elektrische auto ook goedkoper wordt. Over 10, 15 jaar zal men veel minder uitgeven aan het autogebruik dan nu, omdat elektrisch rijden in de toekomst gewoon veel goedkoper zal blijken dan de auto van nu. Het is ook wel grappig, hè? Op een moment dat we historisch hoge brandstofprijzen aan de pomp hebben, gaan mensen wanhopig vasthouden aan de benzine- en dieselauto. Maar goed, dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Kijk naar de investeringsplannen van alle grote autofabrikanten. Die gaan volledig over op elektriciteit. De markt zal het ook sneller gaan doen dan de overheid in regeltjes probeert te vatten. Ja. Simpelweg omdat de technologie is superieur. Dus Het is niet eens een kwestie van iets opdringen. Nee, de markt zal het ook vanzelf doen. Het is een mooie, je kunt hem twee kanten op redeneren inderdaad. Dit is de kant die we op moeten. Of de autolobby heeft echt een fantastische lobby verricht, waardoor het beleid in Den Haag zelfs wordt aangepast op de elektrische auto. Het is maar net hoe je hem opvat. En met wat cynisme zou je het laatste kunnen concluderen. Ja, maar daarom begon ik met te zeggen, hier gaan milieu en economie echt hand in hand. En dat begint natuurlijk met de technologie. We hebben ooit een verkeerde afslag genomen toen we naar de benzineauto gingen in plaats van naar de elektrische auto. Dat was 100 jaar geleden een spannend moment. En nu gaan we eigenlijk terug naar de technologie die toen al beter was. Maar goed, ik ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor de laadinfrastructuur. En dat is wel een terecht punt van zorg. En nou heb ik er vertrouwen in dat we dat in Nederland allemaal wel voor elkaar krijgen. Maar we zullen daar fors in moeten investeren. Maar moet je dat eigenlijk niet, sorry dat ik u onderbreek, meneer Gerbrandy, maar moet je dit soort dingen, u heeft in het Europarlement ook gezeten, moet je dit niet gewoon Europees regelen? Nou, beide. En u bent mij net een stap voor elke keer. Want je hebt er ook, maar je hebt er natuurlijk ook helemaal niks aan als je alleen door Nederland kan rijden met je elektrische auto. Want je wil daar ook mee op vakantie naar Spanje of Zwitserland of waar dan ook. Gelukkig zie je nu ook in Europa zie je daar dat daar stappen genomen worden. Zelfs de auto-industrie heeft daartoe opgeroepen. Er moeten echt Europees nationale doelen worden vastgesteld voor die laadinfrastructuur. Maar er moet echt aandacht voor zijn, want de vorige spreker had wel gelijk. Er zullen miljarden geïnvesteerd moeten worden, alleen al in Nederland, in het elektriciteitsnet. Ja. En niet alleen om ervoor te zorgen dat al die elektrische auto's geladen kunnen worden. Denk ook aan het vrachtvervoer, wat natuurlijk nog veel meer elektriciteit vraagt. En daar zijn we nu ook mee bezig. Maar ook de industrie gaat elektrificeren. Ja. Ja. Dus dat is een gigantische opdracht. Het is vooruitgang. Dus we gaan dat gewoon met z'n allen doen. Daar ben ik op zich heel optimistisch in. Per 2030 zou dan in ieder geval ook het rekeningrijden daar onderdeel van moeten uitmaken. En tot die tijd ook het stimuleren van het elektrisch rijden. Dank u wel, meneer Gerbrandy, voor uw toelichting. Dan weer even puur toegespitst op de mobiliteit. Bert van Wee is hoogleraar vervoersbeleid. Meneer van Wee, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u net zo enthousiast over de plannen? Zoals we voorgaande spreker hoorden in ieder geval. Ik heb niet het hele gesprek gehoord. Okay. Maar het is wel duidelijk dat de marktpositie van elektrische auto's steeds sterker gaat worden. Mm-hmm. In Nederland doen we het sowieso goed vanwege fiscale stimulering. Er hangt wel een hoog prijskaartje overigens aan. Maar het aandeel van de elektrische auto's in de verkopen wereldwijd neemt fors toe met grote milieuvoordelen. Ook als je rekening houdt met de productie van accu's. Het is wel zo dat die auto's niet meebetalen aan heffingen op brandstoffen. Dus het is heel logisch dat er partijen zijn die adviseren om in een bepaald stadium een kilometerheffing te gaan invoeren voor tenminste elektrische auto's. Want er komt anders gewoon te weinig in de schatkist als je het alleen op de accijns op diesel en op benzine houdt. Precies. Ja. En nu zijn die auto's in aanschaf nog duurder. Maar dat verschil wordt steeds kleiner en op een gegeven moment worden ze goedkoper. En dan zou het zelfs in zekere zin oneerlijk zijn dat gebruikers van elektrische auto's niet meebetalen aan de schatkist via heffingen op gebruik. En auto's op benzine en diesel wel, dus daar valt veel voor te zeggen. Uit eerlijkheidsoverwegingen en uit het oogpunt van de schatkist. Ja. En waterstof? Ik krijg wat mensen die zeggen, waar is de hele discussie over waterstof? Waterstof is lang niet zo efficiënt als elektrisch, want je moet eerst van stroom waterstof maken en later in de auto van waterstof weer stroom. Het grote voordeel is dat je dan veel sneller kan tanken en een grotere actieradius zou kunnen hebben. Maar die elektrische auto's krijgen ook een steeds grotere actieradius. En met meer snelladen nemen die voordelen van waterstof af. Waterstof wordt vooral aantrekkelijk als we in de toekomst heel veel duurzaam geproduceerde stroom hebben. Meer dan we op dat moment kunnen gebruiken of opslaan in accu's. Dan kan je er maar beter waterstof van maken om dat later en elders te gebruiken. Okay, misschien auto's, maar misschien ook voor andere vervoermiddelen. Alleen daar zijn we nog niet. Meneer Van Wee, hartelijk dank voor uw toelichting. Er is eindelijk een goed plan om rekeningrijden erdoor te krijgen. Tot het eind van de uitzending kunt u natuurlijk mee blijven praten via de site van Stand.nl. Wij gaan zo door met het politieke panel. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Dus ik hoef niet langs te komen voor de hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine de Plag. Zometeen begint in Politiek Den Haag het debat over het eindverslag van informateur Cenk Willink. Met waarschijnlijk toch weer een van de vragen: wie wil en kan met Mark Rutte verder? We gaan dat bespreken in ons politieke panel met Floor Bremer van RTL Nieuws, die al klaar zit in Den Haag. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. En hier in de studio Wouter de Winter, politiek commentator van De Telegraaf. Onze spraakmaker is oud-zwemkampioen, Olympisch kampioen Johan Kenkhuis. Eerst nu het NOS Journaal met Michel Koenen. ABN AMRO heeft het eerste kwartaal een verlies geleden van 54 miljoen euro. De slechte cijfers komen grotendeels vanwege de miljoenenschikking met het OM voor de gebrekkige controle op witwassen. ABN moet 480 miljoen euro betalen. Zonder de schikking was er een winst geweest van 426 miljoen euro. De leiding is dan ook tevreden, onder meer omdat er nog weinig te merken is van de economische impact van de coronacrisis. Zo zijn er nog weinig faillissementen. De website locatefamily.com moet van de autoriteit persoonsgegevens een boete van ruim een 500.000 euro betalen. Op de site kan je verloren familie over de hele wereld opzoeken. Er staan zo'n 700.000 Nederlanders op de lijst, vaak zonder het te weten. En je vermelding van de site weg laten halen is niet makkelijk, zegt de toezichthouder. Een aantal Nederlanders geprobeerd hebben om die gegevens te laten verwijderen. En dat was best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En om zoiets te kunnen doen is het voor ons van belang dat je een Europees loket hebt. En dat hebben zij niet. En daar hebben zij de boete voor gekregen. Ja, omdat het bedrijf dus geen Europees loket heeft, is het nog wel de vraag hoe die boete van een 500.000 euro geïnd kan worden. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is afgelopen nacht verder toegenomen. Israël en Hamas bestookten elkaar met honderden lucht- en raketaanvallen. Vandaag praat de VN-veiligheidsraad weer over de spanningen in het gebied. Vanaf volgende maand wordt de bemanning van Nederlandse schepen gevaccineerd. Ze krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Hun belangenvereniging is daar blij mee, omdat de internationale reisbeperkingen het werk nu belemmert. In Utrecht is de aftrap gegeven voor een nationale hulpactie van Giro 555... De samenwerkende hulporganisaties samelen geld in om het coronavirus te bestrijden in arme en kwetsbare landen zoals India en Nepal. Vanaf vandaag kan in Frankrijk iedereen van 18 jaar en ouder een coronavaccin krijgen. Dat werkt met een speciale app, vertelt correspondent Frank Genoud. Als je 18 jaar of ouder bent, dan kan je elke dag op zo'n app kijken of er de dag erna nog plaats is in een vaccinatiecentrum. Die centra die hebben elke dag een hele serie tijdslots voor vaccinaties. Hè. En in principe zijn die nu alleen voor mensen van 50 jaar en ouder. Maar die komen niet allemaal opdagen, dus blijven er elke dag tijdslots en ook vaccins over. Ja, zoals Frank al zei, de vaccinatiebereidheid onder ouderen ligt in Frankrijk erg laag. De autobelastingen moeten op de schop om autorijden betaalbaarder en duurzamer te maken. Dat staat in een plan van 4 auto-organisaties en de Stichting Natuur en Milieu. Vandaag wordt het plan aangeboden in Den Haag. De organisaties willen onder meer dat autobezitters gaan betalen per gereden kilometer met een tarief dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto. Daarnaast willen ze dat de overheid de creatie van een tweedehands markt voor elektrische auto's stimuleert. Volgens de organisaties zijn de autobelastingen nu te complex en remmen ze vergroening. Alle mensen die in de zorg werken en tot maximaal 2 keer modaal verdienen krijgen een coronabonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. En voor de bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen die komen deze keer in aanmerking. Vorig jaar was de bonus 1000 euro, maar toen kwamen minder mensen ervoor in aanmerking. Het weer nog, vanochtend nog volop zon, maar in de middag is er steeds meer bewolking. In het zuiden van het land is er dan ook kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, maar wel meer kans op regen. Dankjewel Michel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, veel vertraging op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Daar ging een auto over de kop. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 9 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. De weg is zo goed als dicht. Je kan er hooguit nog via de vluchtstrook langs. Ben je op weg naar Amsterdam, kan je beter omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30, A12 en A27. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Samen met KPN1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Als die olieindustrie niet verandert, gaan ze echt wel failliet, maar dat duurt nog 20 jaar. Die olieindustrie gaat dan naar de afgrond, maar die trekt de aarde mee. De beerput van olie. Waarde van de Aarde. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Helene Plag met nu Spraakmakers en de Politiek. Hoe reageren de beoogde formatiepartijen zo in het debat op de zelfbenoemde radicale plannen van Mark Rutte? En is Mariette Hamer de gedroomde informateur om nu vaart te gaan maken? Daarover gaan wij het hebben in dit politieke panel met Wouter de Winter, politiek commentator van de Telegraaf, Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws en onze spraakmaker van dienst Johan Kenkhuis, oud-topzwemmer. Maar eerst gaan wij natuurlijk even terugblikken op de persconferentie. Waarin jij, Floor Bremer, even dacht dat je het niet goed hoorde, maar ook de Cosmopolitan bijvoorbeeld ging gisteren vragen stellen op de persconferentie met Hugo de Jonge. Laten we eerst even een fragment luisteren. Cosmopolitan, aansluitend BNR en dan sluiten we af met Nieuwsuur. Ja, meneer de Jonge, u heeft het net al even gehad over het redden van de festivalzomer. Hoe groot acht u nou eigenlijk de kans dat die festivalzomer gaat komen? Of ja of nee? Ik vond het zo'n mooie volgorde ook. Verbaasd, ja. Was dat daar jouw verbazing ook in? Nou, ik hoorde het al een tijdje voorbij komen. Want ze inventariseren dan de hele tijd wie er nog allemaal vragen hebben. En dan was het dus echt BNR, Nieuwsuur, Cosmopolitan. Ik denk, nou, ik hoorde het niet goed. En hij bleef het maar herhalen. En zij zaten dus echt in die zaal inderdaad om een vraag te stellen. En ik had dus even nagevraagd hoe dat dan komt dat zij daar zitten. Want voorheen had ik ze nog niet eerder gehoord. En het blijkt dat ze nu een soort beleid hebben om elke persconferentie iemand uit te nodigen die waar jongeren veel wat jongeren lezen of wat jongeren luisteren. En dit keer was dat dus de Cosmopolitan. En ze hebben ook al Vice gehad en ze krijgen nog Slam en Funix. Omdat niet iedereen natuurlijk meer... Er zijn nu meer dan 30 geweest van die persconferenties. En niet iedereen luistert nog de hele tijd. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze het op deze manier toch onder de aandacht willen blijven. Maar die worden uitgenodigd dan dus? Ja, die worden echt gevraagd om te komen. Ja, nou ja, op zich volgens mij voor de doelgroep een relevante vraag ook over het festivalseizoen. Dus in zoverre goed om te weten. Ja, zeker. Ik had nog even op de site gekeken. Ik zag het er nog niet op terug. Dus dan moest de doelgroep alsnog hebben zitten kijken. Maar het zal misschien in het blad komen of later nog. Maar het is natuurlijk voor het kabinet, die zijn natuurlijk ook, die persconferenties zijn voor hun natuurlijk ook voor een deel gewoon een manier om hun boodschap voor het voetlicht te brengen. En het is al duidelijk geworden dat ze daarmee niet iedereen meer bereiken. Want dat moeten dus mensen zijn die en naar de persconferentie kijken. En ook nog eens, of als ze dat niet doen, het nieuws kijken of de krant lezen. En mensen die dat niet doen, dat zag je ook bijvoorbeeld bij die vaccinaties. Dan waren bijvoorbeeld groepen die in de sociaal-economisch zwakkere wijken wonen. Die wisten helemaal niet meer precies wat er gaande was. En waarom ze dan zo'n vaccin moesten nemen. Omdat ze die informatie niet meer meekregen. Dus het is voor het kabinet altijd zoeken van hoe bereiken we nou alle groepen die we willen bereiken. En die jongeren, daar hebben ze natuurlijk vanaf het begin af aan, hebben ze daar al extra aandacht voor. Ja, Wouter, wat denk jij, werkt dit? Of is het überhaupt het hele fenomeen persconferentie waar je dan iemand voor gaat uitnodigen, waar je jongeren mee moet betrekken? Nou, er wordt sowieso al minder naar die persconferentie gekeken. Precies. En je ziet wel en je hoort wel enige wanhoop als het gaat om de vaccinatiebereidheid onder jongeren. En daardoor snap ik wel dat je vanuit de Rijksoverheid probeert om ook onorthodoxe maatregelen te nemen. Ja, om misschien is het wat gekunsteld, maar beter dan niks, bij wijze van spreken. Ja. Maar ze mogen wel vrij vragen wat ze willen. Ze worden uitgenodigd, maar krijgen niet de vragen ingefluisterd. Nou, dat zou ik heel gek vinden. Nee, maar daar heb ik ook geen aanwijzingen toe. Toch, Floor? Nee, volgens mij niet. Ze had inderdaad een vraag over de festivals en een vraag over of er voldoende aandacht was voor hoe moeilijk jongeren het hebben in de coronacrisis. Dus het waren logische vragen voor de doelgroepen, lijkt me. Ja, maar het is wel een interessante ontwikkeling dat zij ook aan het kijken zijn van hoe bereik je iedereen? Ik moest ook een beetje denken aan, je had op een gegeven moment bij de Volk in Amerika, had je dat congreslid, Alexandra Ocasio-Cortez, en die ging dan zo'n soort make-up tutorial doen. Dus dan was ze haar make-up aan het aanbrengen. En dat vinden mensen van die de Volk interessant vinden, leuk om naar te kijken. En dan ondertussen wist ze gewoon naar allemaal beleidspunten daarin te doen en een soort female empowerment erin te gooien. Terwijl ze dus ondertussen, het was ook nog best knap, bezig was om zichzelf op te maken. Ja. En ook aan te vertellen wat ze dan allemaal op de gezicht smeerden. En dus ook politiek bewustzijn te creëren. Ja, precies. En ook, ja, maar het is wel, weet je, als het een groep is die je normaal op een andere manier niet kunt bereiken, is dat natuurlijk wel een leuke manier om origineel daarover na te denken. Er was ooit een mooi moment met Frits Bolkestein. Ik hoorde dat ooit van Weile Hans van Balen, onlangs natuurlijk helaas overleden. Dat Bolkestein op een gegeven moment een society blad, roddelblad, ging vertellen wat er in zijn vakantiekoffer allemaal meeging op vakantie. En toen legde Bolkestein er van Balen uit van want die mensen die bereik ik normaal niet, want die kijken niet naar toen Den Haag Vandaag of wat dan ook, maar die lezen wel de Privé en die worden misschien op die manier verleid om op mij te stemmen. Grappig, hè? Ja, zo zie je wat politici die altijd op de libelle zomerweken gaan flyeren en doen. En weet je, dat is natuurlijk ook een doelgroep die misschien niet naar de persconferentie kijkt. Wordt heel bewust, slim, in ieder geval wordt er marketing bedreven in die zeker. Zin. Ja, zeker. Wouter de Winter, jij wil graag stilstaan bij de nieuwe informateur. Beoogde in ieder geval Mariette Hamer, voorzitter van de SER, oud-PVDA-fractievoorzitter. Voldoet zij aan wat Herman Tjeek Willink beoogde voor zijn opvolger? Met afstand tot de actuele politiek en de partijen en met een breed sociaal-economisch profiel? Nou, vooral dat laatste, dan sla je daar natuurlijk op aan. Ik vond het wel bijzonder. Ik had vorige week, hoorde ik die naam van Hamer voorbij komen. En toen heb ik hem ook in mijn podcast op vrijdag laten vallen. En dan is het toch altijd wel fijn dat het een paar dagen later ook inderdaad dat zo blijkt te zijn. Wordt. Ja. Want als het nou Pietje Puk was geweest, dan was dat toch wel een beetje treurig geweest. Maar je hoorde toen al vorige week dat waar ik nog een beetje in de mode zat van Hamer, fractievoorzitter, is wel heel erg. Dat is niet eens nog een minister, maar een fractievoorzitter heeft echt het PvdA-vuur uit de sloffen gelopen om die partijpolitiek te bedrijven. blijven. Maar inmiddels echt een reputatie opgebouwd van iemand die op afstand staat en ook vertrouwd wordt door zowel D66 als door VVD als door andere partijen. Als iemand die toch boven de partijen kan staan. Ja, zeker. Ja. Want en is daarom dat iets is van dan, tijd, zeg maar? Dat zeg je? Op een gegeven, is dat iets van tijd als je zo lang dat niet meer doet? Of is het meer hoe iemand zich profileert en ontwikkelt? Dat je het vertrouwen weer krijgt dat je boven de partijen staat. Tijd is heel belangrijk. Dus ik denk dat dat wel heel erg... Want je hoort nu wel als mensen... Daarom is er ook, zijn er ook regels voor. Hè, dat als je eerst bewindspersoon bent geweest... dat je niet gelijk, als je geen bewindspersoon meer bent... dan een lobbyist wordt. Een enkeling houdt zich daar niet altijd even goed aan. Maar men wil dat graag een beetje op afstand. Nu is natuurlijk in een instituut... als de CER aanwezig zijn en je werk doen... is iets anders dan een lobbyclub vertegenwoordigen. Maar tijd is wel belangrijk. Maar laten we door ook haar kwaliteiten niet onder het tapijt vegen. Want ze wordt de afgelopen jaren gewoon vertrouwd... als onderhandelingspartner, ook vanuit de CER... door verschillende politieke partijen. Dus dat heeft ze denk ik ook gewoon zelf... dit bereikt, ja, als je het wilt bereiken om informateur te worden tegenwoordig, want dat is niet altijd iets wat iedereen moet je het willen, überhaupt. Ja, ik kan het zeggen, moet je de ambitie hebben. Floor, ik las gisteren jouw collega Frits Wester, die zat wel op dat het toch echt nog wel een aardige politieke kleur heeft. En dat het zo heel erg het poldermodel is met de vraag, bestuurlijke vernieuwing, moet je dat nu nog wel willen? Hoe sta jij daarin? Nou ja, kijk, zij is natuurlijk van PvdA-huizen, maar dat is Cenk Willink natuurlijk ook. Dus daarmee zeg je natuurlijk wel tegen de PvdA, kijk, we denken met jullie mee in ieder geval. Aan de andere kant ben ik het ook wel eens met Wouter. Die zegt van ja, ze zit al geloof ik sinds 2014 zit ze bij de CER. Nou, dat zijn ook niet de makkelijkste groepen die ze daar aan tafel krijgt om akkoorden te sluiten. Dus dat zij goed kan onderhandelen en in staat is om groepen bij elkaar te brengen. Die credits moet je haar ook geven. En ik denk dat dat wel een kwaliteit is die op dit moment nodig is. En het is ook zo inderdaad dat het natuurlijk geïnventariseerd is bij andere partijen. Die mogelijkerwijs in een nieuw kabinet gaan zitten. Van zien jullie het zitten met haar? Ja. En iedereen ziet het zitten met haar. En dat lijkt me op dit moment het belangrijkste. En niet dat zij de afgelopen jaren... Frits zei geloof ik de polderkoningin is geweest of zo. Ik denk dat haar kwaliteit om te onderhandelen... en partijen bij elkaar te brengen op dit moment wel belangrijk is. Omdat het, zoals Cenk Willink al schreef, over de inhoud moet gaan. Dat begreep ik, dat het een gave is van haar kennelijk... dat ze iedereen precies dusdanig tegemoet weet te komen... dat iedereen met een goed gevoel de deur uitgaat. Ja, we zullen het zien. Ja, dat zeiden ze over Rutte ooit ook trouwens. Ja. En zie daar 10 jaar later. Over Rutte gesproken, zullen we daar dan maar meteen op doorgaan? Want zometeen begint dat debat in de Tweede Kamer... over die nieuwe bestuurscultuur... waar inmiddels oud-informateur Herman Cenk Willink over schrijft in zijn eindverslag. Die overigens net een kopje koffie heeft omgegooid. Dus dat moet eventjes weggetapt worden voordat het debat echt kan gaan beginnen. De VVD-rijen bleven gesloten na het Nieuwsuur-interview met Rutte... waarin de demissionair minister-president zijn zelfbenoemde radicale ideeën... en zelfreflectie wilde presenteren. Jullie lopen daar dan, neem ik aan, een dag later ook rond bij Nieuwsuur. We hebben wat reacties gezien. Floor, wat verwacht jij nu? Hoe gaat een Tweede Kamer de partijen reageren... op die gepresenteerde ideeën van Mark Rutte? Nou, heel kritisch. Dat zag je natuurlijk gisteren al. Kijk, het belangrijkste voor de voortgang van de formatie... is dat veel partijen de deur niet dichtgegooid hebben. Dat zijn er eigenlijk maar 3. Alleen de PVV, de SP en Bijeen. Mm-hmm. En de rest heeft de deur nog op een kier staan... Maar dat zegt niet dat ze het nou een fantastisch verhaal van Rutte vonden. De PvdA noemde het onder de maat. GroenLinks noemde het onvoldoende. D66 zei het is een begin. En die hadden de fantastische zin. Soms is de trailer spannender dan de film. Ja. Want ja, die radicale ideeën, daar was vriend en vijand het toch wel over eens. Die zaten er niet echt in. Dus het zal een heel kritisch debat worden op de ideeën van Rutte. Maar uiteindelijk moeten ze wel weer verder. Dus het zal een lang debat worden. En mensen zullen zeggen dat ze het er echt niet allemaal heel radicaal vonden. En dat ze het er echt niet allemaal mee eens zijn. En dat ze het nog maar zullen moeten zien. Maar ja, daarna moeten ze toch weer verder. Ja, waar misschien direct na dat Nieuwsuur-interview weinig enthousiasme was. En mensen zeiden, nou ja, we moeten het nog zien. Krijg ik nu het idee. Volkskrant schrijft daar vandaag ook over. Ik weet niet of jij die analyse deelt, Wouter. Van eigenlijk hebben de meeste partijen zich nu wel bij neergelegd dat Rutte... de nieuwe minister-president wordt. Maar de vraag is, wat krijgen ze ervoor terug? Hebben ze daarmee een sterke onderhandelingspositie? Ik denk vooral dat het CDA een sterke onderhandelingspositie heeft. Want je ziet wel vanuit VVD en D66-hoek... dat er echt smachtend gekeken wordt of Hoekstra mee wil doen met zijn CDA. Want anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. Want dan moet je nog meer partijen erbij zoeken. Mm-hmm. Behalve de linkse partijen. Maar ja, wat krijgen ze ervoor terug? Als je de afgelopen 10 jaar Rutte bekijkt en wat hij allemaal heeft weggegeven, dan vraag ik me eigenlijk af welke heilige huisjes de VVD nog meer in de aanbieding had om te gooien. Dus, en toch profileert de VVD zich altijd als de grote winnaar. Nou, dat zijn ze ook. Zie je bij de verkiezing ook. Ja, ze zijn ook. En dat is de grootste blijven en het torentje houden is een doel op zich geworden eigenlijk. Dat wordt wel ontkend. Maar dat is waar die hele partij zich naar heeft gevoegd. En ook de fracties van de afgelopen tijd. Dus ik verwacht de VVD moet bloeden of zo. Nou ja, als je ziet wat waar ze allemaal al een handtekening onder hebben gezet. Bijvoorbeeld met het klimaatakkoord, met hypotheekrenteaftrek, met de stikstof, 100 rijden, al die dingen waar de VVD vroeger voor op de barricade stond, die zijn al opgegeven. Dus... Maar zeg je dan eigenlijk, van de partijen hebben nu meer te eisen, dat maakt niet uit, want ze konden sowieso al veel vragen van de VVD? Ja, maar de VVD heeft ook zelf niet zoveel meer te verdedigen. Is mijn stelling. En ik denk dat je, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van de VVD, waar zijn ze nou echt radicaal op? Wat ze willen bereiken? Nou, dat viel net als bij het vorige verkiezingsprogramma behoorlijk tegen. Behalve dan, het enige wat mij opviel, is dat ze echt een forse investering in defensie willen doen. Ja. Nou, dat is politiek een stuk minder omstreden dan de hypotheekrenteaftrek. Dus ik denk dat ze dat ook wel uit zo'n onderhandeling weten uit te slepen. Maar voor de rest is de VVD vooral bezig met het land moet bestuurd worden. Ja. En Rutte in dat torentje houden. Dat is sowieso, maar dat is op zich ook niet zo vreemd als je 4 keer achter elkaar de verkiezingen wint. Ja, wat verwacht jij, Floor? Nou, het echte dieptepunt was natuurlijk dat debat op 1 april... na de eerste gelekte stukken vanuit de verkenning, vanuit de formatie. En na dat debat zei hij zelf, toen verscheen hij dus zaterdag op tv met dat mutsje en die fiets. En toen zei hij gewoon van ja, ik ga door. En daarmee liet de VVD gewoon zien van dit is onze man. Mm-hmm. En take it or leave it. En dat is de strategie die zij eigenlijk al vanaf het begin af aan hebben. Van wij zijn de grootste geworden. Dit is onze kandidaat. En als je er geen zin in hebt, dan gaan we wel in de oppositie zitten. En anders doe je maar mee. Ja. En ik dacht wel even nadat de radicale ideeën niet zo radicaal bleven. Toen dacht ik van ja, blijven partijen hem dan toch nog steunen? Maar blijkbaar gooien ze de deur nog niet dicht, hoewel ze kritisch zijn. Dus ik deel die mening van de Volkskrant dan wel. Van ja, het is de VVD met Rutte en wie verder nog erbij. Tenzij er nog weer iets raars gebeurt. Ja. Ik bedoel, dat is deze formatie natuurlijk ook wel gebleken. Want take it or leave it vanuit de VVD. Lag het aan mij of was het opvallend stil na dat interview met Rutte bij Nieuwsuur rondom de VVD? Geen soundbites, geen tweets... Ja, maar waarom zouden ze dat doen? Ze hadden hun frontman naar voren geschoven. Ja? Nou, die dan had ga je dan toch nog een beetje uitventen en lekker nakauwen... als je vindt dat het goed is gegaan of niet? Nou, ik zie niet zo goed in waarom. Want ik denk dat... Je zag dat gisteren ook wel, dat elke VVD'er die voorbij kwam... die werd natuurlijk voor de Ankie Broekers-Knol... die moest toevallig in de Kamer zijn. Mm-hmm. En toevallige Kamerleden die voorbij rennen... die werden ook voor de camera's gesleept. Maar die zeiden ook allemaal van... nou, het was een helder verhaal en heeft u wel goed geluisterd... En er zaten toch wat vernieuwende dingen in. En dus die zaten keurig dat verhaal te verdedigen. Ja. Dat is een beetje de lijn nu. VVD ook heel graag dat de bal even bij iemand anders ligt. Hè? Want de focus is heel erg op of Rutte wel of niet van de rest van de Kamer het vertrouwen krijgt om door te gaan. Maar de VVD zit natuurlijk ook inderdaad in de positie dat als zij zeggen wij gaan de oppositie in, dan wordt een verschrikkelijke coalitie met 7-8 partijen of zo. Dus dat wordt bijna onmogelijk. En dat geeft ook naar lang nu dat de discussie heel erg veel over Rutte gegaan is, ook nu de gelegenheid, of de hopen ze natuurlijk bij de VVD op, dat andere partijen aangeven waar zij nou eigenlijk staan. Mm. Wat willen zij nou eigenlijk? Je kan zeggen, ik hoorde gisteren ook, ik vond het ook niet zo radicaal hoor, overigens, wat Rutte heeft gezegd, maar ik hoorde eigenlijk van partijen als de PvdA en GroenLinks nou ook niet echt de enorme alternatieven onmiddellijk over wat er dan wel moet gebeuren volgens hen. Of van het CDA of van D66. Ja. Dus de gedachtegang bij de VVD is ook, laat anderen het nu maar eens even vertellen wat ze dan precies willen en eisen. Wie heeft dat woord radicaal bedacht? Rutte zelf. Dat Rutte natuurlijk gedaan. Ja. In weer zo'n moment van bravoure, inderdaad met het mutsje dat hij zegt. En ook weer wat tijd koop van ik kom nog met een plan. Nou, de spanning loopt op, hè, want iedereen zat te wachten. Wanneer komt hij dat dan allemaal uitleggen? Wanneer is die reflectie er dan? Nou, dan komt hij en dan denk je, nou, was dit nou zo radicaal? Maar dat is typisch de woordkeuze van Rutte. Ja, ja. Die vaker in superlatieven natuurlijk. Nee, ik las ook inderdaad in een commentaar, ik weet niet meer van wie, die zei, hij is gewoon niet radicaal. Die man zal ook nooit radicaal worden. Hij wil gewoon lekker af en toe Chinees kunnen halen. Misschien ook wel fijn, toch? Is toch misschien ook wel fijn? Maar ga dan niet zeggen dat je met radicale ideeën... Nee, maar het kan... Dit. Maar als kijker... Ik kijk dan ook naar Nieuwsuur, ik zie dat... en dan denk ik, waar gaat dit? Dit is toch een Tweede Kamer interne discussie... over hoe je met elkaar wil samenwerken. Waarom moet heel Nederland daar aan meeluisteren? Ja, dat hoorde je gisteren ook. Sorry. Nee, ik zit op afstand, dus ik kakel af en toe tussendoor. Het is een beetje een non-issue, denk ik, voor mij. Volstrekt eens, dat vond ik ook hoor. Het is een soort relatietherapie, een politieke relatietherapie... die we plaatsvinden via de televisie. En zeker als je geen politieke junkie hebt... was er geen taal aan vast te knopen natuurlijk. Laten we en dat zag je gisteren dus ook. De ombudsman, die was toevallig gisteren in de Kamer... om zijn jaarverslag aan te bieden. En die zei dat ook nog. Zullen we naar het fragment luisteren, Floor? Want dat was wel opvallend. Rutte kwam natuurlijk met het plan voor een soort tussenlaag. Hè, tussen de burgers en de politiek. Laten we even luisteren bij het aanbieden van het jaarverslag... van Reinier van Zutphen, wat hij zei. En er wordt wel gesproken over een club die er zou moeten zijn... tussen de burger en de overheid. Die is er. Ik ben op zoek naar een club die mijn rapporten leest. Ik weet zeker dat u dat zal zijn. En ik hoop dat u dat ook echt gaat doen. Ik overhandig u graag... namens de collega's Kovenboer en Sylvester... het jaarverslag over 2020. De burger verdient beter. Dank u wel. Floor Bremer, dat was toch wel even bam, raak, of niet? Nou, dat was natuurlijk heel erg raak, want de ombudsman is er... en die zegt van ja, wat heb ik dan de afgelopen tijd hier zitten doen? Ik schrijf de hele tijd rapporten over de relatie tussen de burger en de overheid... en ik constateer al jaren dat er allemaal hiaten in zitten... met natuurlijk de complete apotheose, de toeslagenaffaire... en er wordt gewoon niet naar geluisterd. Ga die rapporten eens lezen en dan kunnen we verder praten. Ja. Dus daar sloeg hij de spijker op de kop. En dat is natuurlijk ook hoeveel mensen in het land... waarschijnlijk ook hier naar kijken van... ja, maar wat heb ik eraan? Weet je wel? Zorg gewoon dat je met z'n allen eruit komt... en kom dan bij mij terug. En dan wil ik ook weten hoe ik erop vooruit ga. En bijvoorbeeld die ouders in de toeslagenaffaire... dat was natuurlijk ook vrij cynisch... dat zij 's middags in de kamer zaten... om hun ellende met die toeslagen en wat de overheid had gedaan te vertellen. En dat 's avonds Rutte radicale ideeën zat te verkondigen... waarvan iedereen dacht, ja, nou, het zal wel. Ja. Kom, ga door. Is het, tot slot nog, Wouter, als het lukt kort... we hebben natuurlijk bij Buitenhof niet alleen de ombudsman... maar ook de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser... en Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van State... de noodklok zien luiden van, er zijn al die instanties... maar ondertussen, wetten zijn nodeloos gecompliceerd... de rechtsstaat rafelt, de burger is het vertrouwen... kwijt. Komt er een hernieuwde waardering voor dat soort instituties, denk je? Ik weet het niet. Het is overigens al voor Rutte ingezet, want onder Balkenende was de erosie van die instituties al gaan, dat dan ze manier waarop hun adviezen serieus werden genomen. Mm-hmm. Alleen wat je niet moet vergeten, en dat zien we in deze tijd en ook in, denk ik, als we naar Rutte 2 kijken, wel erg over het hoofd, dat de politieke werkelijkheid, bijvoorbeeld onder Rutte 2 er eentje was van, ons land is in een enorme economische financiële crisis beland en we moeten de tering naar de nering zetten en er is geen tijd voor zachte maatregelen, er moet gewoon hard ingegrepen worden. Dat was toen de politieke realiteit, kan je van zeggen. Schande hadden we niet moeten doen, is misschien ook zo. Maar dat is wel het gesternte waaronder het een en ander heeft plaatsgevonden. Ja. En dat we kijken nu alles met de bril van hoe we het nu vinden, maar... Men was inderdaad in die jaren met hele andere zaken bezig. Ook het aftreden van Lodewijk Asscher in die tijd. Die was bezig een coalitie in stand te houden tijdens zijn vicepremierschap. En die kreeg nu het verwijt. Ja, u had beter op moeten letten, want die ouders raakten in de knel. Is misschien waar, maar er was ook nog een andere werkelijkheid destijds... waar niemand het meer over heeft. Maar dan is wel de vraag of je kunt leren van die rapporten... Ja. Om inderdaad in de toekomst dat soort problemen te voorkomen. Goed. Er zal wellicht ook over gesproken worden in dat debat wat dus net is begonnen. Jan Beuving is ondertussen ook hier. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Helene. Goedemorgen ook meneer Kenkhuis, mevrouw Bremer en meneer De Winter. Nou ja, daar zijn we weer. Daarom nu een positief besluit met een veiligheidsklep. Want mocht het onverhoopt toch tegenvallen... dan zullen we volgende week maandag alsnog op de pauzeknop drukken. Ja, een positief besluit met veiligheidsklep en pauzeknop. Niet voor niets noemt hij dat een positief besluit. Dat, ook met de klemtoon op positief. Dat is wat Kees Wennekerdonk medialek noemt. De klemtoon op de eerste lettergreep leggen. Het is een beetje zoals conducteurs in de trein al een paar jaar zeggen... beste reiziger, we zijn zojuist op tijd vertrokken uit... of we komen straks geheel volgens planning aan. Dus als iets goed gaat, expliciet benoemen... dan nestelt die taal zich in het hoofd van de luisteraar. En dan die twee woorden, de veiligheidsklep en de pauzeknop. Soms gebeurt het dat het ritme van de taal je ineens ergens aan doet denken. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De neitang of de combinatietang. Ja, hup, daar is Mark met de veiligheidsklep, de pauzeknop. Ho, hij drukt erop. De originele tekst is van Leen Valkenier, komt uit de Fabeltjeskrant. De muziek is van Ruud Bos. Dit zijn ook momenten dat je van Koot in de Bie mist, want je zou nu toch de tegenpartij willen horen interimperen. Voorzitter, zou de geachte mierenneuken zijn veiligheidsklep kunnen halen. Let trouwens op de slimme keuze voor het woord pauzeknop. Hij had ook stopknop kunnen zeggen, Mark Rutte. Maar de stopknop stopt om te stoppen en de pauzeknop stopt om weer door te gaan. Daar is natuurlijk over nagedacht. Nou, als de pauzeknop, hij doet het, niet ingedrukt wordt, wat kan er dan weer? Het zou betekenen dat horecaondernemers met een terras weer een ontbijt kunnen serveren. 'S Ochtends appeltaart met koffie, een lunch. Later op de middag een borrel met bitterballen. En eventueel ook zelfs nog een daghap of een dinertje. Hoe Hollands wil je het hebben, hè? Mark Rutte legt hier het concept horeca aan ons uit. Waarom doet hij dat? Het is een Arjan Edeveen-achtige opsomming. Zo realistisch dat het absurdistisch wordt. Ik kan drie redenen bedenken. Het zou kunnen zijn dat hij aan wil sluiten bij dat positieve besluit van zojuist. Hij wil de mensen laten horen wat er allemaal wel niet kan. Het zou ook kunnen, nu hij misschien niet de langzittende premier wordt, dat hij in elk geval de eerste premier wilde zijn die het woord daghap in een officiële context gebruikte. En de derde reden is dat hij zijn eigen geheugen als maatstaf gebruikt en vermoedt dat Nederland gewoon geen actieve herinneringen meer heeft aan wat horeca ook alweer is. Ik zat ineens te denken, op het nu al ruim een jaar geopende terras van Café Corona is de persconferentie eigenlijk de daghap. Mark en Hugo hebben iedere keer andere ingrediënten, maar net als de daghap in het café smaakt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Mark had meer absurdistisch-realistische opsommingen. En voor alle duidelijkheid, alles wat buiten is, is toegankelijk. Alles wat binnen is, niet. Dus bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta. Of in Artis wel de leeuwen en de olifanten, maar niet het slangenverblijf. Veelvuldig opgemerkt al gisteravond. Wel de Python, maar niet het slangenverblijf. En geniaal, ook van Geert Wilders, die twitterde: niet de droomvlucht, vraagteken. Wat is natuurlijk zo goed gebruik maken van de gelegenheid. Er zit dus bij het openen van al die dingen nog wel een addertje onder het gras. Onder het gras over zijn binnenverblijf. Maar als de adder op het gras gaat liggen, dan mag je hem bekijken. Dus buiten mag wel en binnen niet. Dus eigenlijk valt binnen de buiten, terwijl buiten de buit binnen heeft. Dus qua taal is alles binnenste buiten. Nou, alle binnenverblijven buitenspel. Maar op Radio 1 was gisteren niettemin een blije rol om in de lange te horen, directeur van Oude Hans Dierenpark. Ja, en als je dan zo'n persconferentie ziet, dan krijg je toch een beetje kippenvel. Dat is toch leuk, een dierentuindirecteur die zo blij is dat hij zelf deels in een dier verandert. Kippenvel krijgt hij. Maar en dat is dan ook nog een dier dat waarschijnlijk helemaal niet in de dierentuin te zien is. De kip, dus hebben ze nog een dier erbij ook. En waarschijnlijk heeft hij in die 5 maanden sluiting eerst al een olifantenhuid gekregen. Dus een olifantenhuid met kippenvel. Lars Geerts vatte voor de NOS een deel van de persconferentie samen. Per 19 mei, dat is volgende week, de sekswerkers weer aan de slag moeten gaan. Nog steeds, of moeten gaan, aan de slag kunnen. Nog steeds onder het voorbehoud van die veiligheidsklep. Ja, sekswerkers met een veiligheidsklep, dat is toch een voorbehoedsmiddel dat ik nog niet kende. Maar je ziet het op een of andere manier wel gelijk voor je. Sterker nog, dat is misschien waar Mark Rutte op doelde toen hij zei dat de sekswerkers hun deuren mochten openen. En nu het toch over voorbehoedsmiddelen gaat, gisteren zat de meester van het Frans Hals Museum bij de vooravond om te praten over hoe de kunstinstellingen de dupe zijn van het kabinet. Er zijn bewezen protocollen die bijvoorbeeld werken voor musea en theaters. Die zijn zo veilig, ik maak de verleners als vrij met 3 condooms om. Ook weer zo'n beeld dat je gelijk voor je ziet. En dat is toch het interessante van taal. Ik denk zelf dat 3 condooms niet per se veiliger is dan 1. En bij kunst gaat het bovendien om wat je voelt. En dat zou met die 3 condooms ook wel eens minder kunnen wezen. Maar het beeld is helder. En als je iemand met deze taal wilt overtuigen, dan geldt: het doel heiligt allerlei middelen. Hebben we nog een etje? Dat gaat naar Mariette Hamer. Et Mariette Hamer. Een hamer voor de kamer. En dat terwijl alles al aan diggelen ligt. Ik wil niet weten wat jij gisteravond hebt gedaan, Jan, maar dankjewel. Heel hard gewerkt, Guilherme. Dank jongens, Wouter, Floor en Jan ook uiteraard. Tot snel weer. Succes met de volgende debat vandaag. Jo. Tot 11:30, Guilherme Plag. Kijken wij alvast vooruit naar het komende uur van Spraakmakers. Wat gaan we doen zometeen? Nou, we praten uitgebreider met oud-topzwemmer Johan Kenkhuis, onze spraakmaker van vanochtend. Opluchting is er natuurlijk omdat zijn swimgym volgende week weer open mag. Floor Bremer zwemt er, begreep ik net. Dus die mag ook weer baantjes komen trekken, inderdaad. Maar er zijn niettemin nog zorgen, omdat veel Nederlanders zijn afgehaakt tijdens de coronacrisis als het gaat om bewegen. En een leven op zijn kop. Peter Damecour vecht zich terug na zijn herseninfarct. De oud-Rusland-correspondent komt straks vertellen over dat proces dat hij helemaal heeft vastgelegd met alle hanenpoten en notities die hij heeft gemaakt in een boek. We spelen ook weer tot besluit van Spraakmakers de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag is: wie werd er gisteren tijdens haar verjaardagstour toegezongen door O'Gene? Ja, dat is te doen als je daarnaar kijkt. Zo af en toe over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Eerst is Michel Koen hier met het laatste nieuws. Het gaat zo goed in de supermarkten van Albert Heijn en de online verkoop bij bol.com dat moederbedrijf Ahold de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. In de supermarkten was de omzet in maart zelfs hoger dan een jaar geleden, toen er massaal werd gehamsterd vanwege de corona-uitbraak. De site locatefamily.com krijgt een boete van ruim €500.000... omdat de privacywet wordt overtreden. Mensen kunnen adressen en telefoonnummers opzoeken van familie die ze uit het oog zijn verloren. Rond de 700.000 Nederlanders staan op die site, vaak zonder het te weten. Gegevens laten verwijderen is lastig. Ruim 3,9 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Daarin maakten ze bekend dat er volgende week verder wordt versoepeld als de cijfers dat toelaten. En Ajax heeft de kampioenschaal laten omsmelten tot 42.000 kleine tinnen sterren voor de seizoenskaarthouders. Iedereen krijgt zo'n ster opgestuurd, omdat er dit seizoen maar amper wedstrijden met publiek zijn gespeeld. Dankjewel, Michel. Jolanda, wat heb je aan verkeersinformatie? Nog een korte file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Daar was eerder vanochtend een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Voorthuis en Hoevelaken nog 10 minuten vertraging. Verhalen van spraakmakers. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een recordbedrag geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. Beginnende bedrijven die ondanks dat durfkapitaal en al die kansrijke ideeën vaker niet uitgroeien tot een succes dan wel. Deze week in Spraakmakers een reis door die weerbarstige wereld van de start-up op zoek naar de succesformule. Ja, de beginnende ondernemer moet vaak bij nul beginnen als het gaat om kennis van het ondernemerschap. Gelukkig zijn er in Nederland voldoende start-up begeleiders om ze daar dus bij te begeleiden en te helpen. Verslaggever Marcel Dekker zoekt er eentje op in Utrecht. Een formule om van je start-up een totale fiasco te maken laat zich als volgt beschrijven. De trage executie van een bedrijf, maar het heeft ook vaak te maken met de markt. Vaak denken mensen dat ze een markt voor iets gevonden hebben, maar blijkt die markt in de praktijk veel kleiner te zijn dan ze hadden verwacht. En dan ga je geen groot bedrijf bouwen. Het heeft te maken met niet in slagen om voldoende geld op te halen of niet op de centjes letten. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, dat mensen denken van ja, we hebben geld opgehaald, we kunnen zoveel uitgeven, maar als de omzet dan niet bijblijft, dan is uiteindelijk de portemonnee toch helemaal leeg. Niet bepaald hogere wiskunde en toch de knieval en ondergang voor 70% van de Nederlandse start-ups. En toch hoort het er ook een klein beetje bij dat geploeter vallen en weer opstaan. Nou, wat je bij toch gewoon een aantal ziet, is dat ze allemaal wel op het randje van de afgrond hebben gestaan op een bepaald moment tijdens hun leven, zeg maar. En mooi vind ik ook WeTransfer, is natuurlijk een heel bekend merk, veel gebruikt wereldwijd in honderden landen. Die zijn op een bepaald moment na een jaar was het geld ook gewoon bijna op. En dan toch doorzetten op de laatste centjes, net hier iets aanpassen, klein dingetje veranderen, wordt opeens heel hard weer begint te lopen. Dat zijn mooie verhalen. Ontzettend knap. Hoe maak je van je idee een commercieel succes? Wat heb je nodig? Wat zijn de do's en don'ts? Wie die kennis niet in huis heeft, kan terecht bij een van de vele start-up-ondersteuners. Zoals Utrecht Inc. van Jorg Kop. Het bedrijf waar Noah Tabernal met zijn start-up-idee BeTold onlangs aanklopt. Het is een platform waarop zowel lessen kunnen worden gegeven als worden afgenomen. En waar BeTold zich in onderscheidt, is eigenlijk een hele lage drempel. Iedereen kan lesgeven. U zou zo een lesje kunnen geven in journalisme. Hoe presenteer ik, hoe interview ik iemand correct? Als u zegt, ik heb wel wat uurtjes in de week vrij, ik wil wel zo'n lesje aanbieden, dan kan dat op zo'n platform. Dan vragen we hem om er nog een keer goed over na te denken. Om daar vervolgens een pitch van te maken. En op basis van die pitch gaan we beoordelen of er voldoende marktpotentie is. Of we denken dat de persoon achter het verhaal de voortgang kan gaan bieden die nodig is om uiteindelijk een grootschaalbaar technologiegedreven product in de markt te zetten. Ik moet zeggen dat Utrecht Inc. so far, we zitten nog kort in het programma inderdaad, zoals net gezegd is. Maar so far hebben we al heel veel aan gehad. Al is het maar alleen om de stimulans. Af en toe ook even het schouderklopje. Jullie zijn goed onderweg. Ga door. Dat zijn hele fijne dingen om in een proces waar je eigenlijk geen idee hebt waar het gaat eindigen. Is dat heel fijn om die sturing af en toe te krijgen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we nu vaak een aantal keer per week door de stad lopen, interviews afnemen, inderdaad klanten zoeken, maar eigenlijk voornamelijk zoeken wat de klant is in plaats van klanten zoeken. Wat is het? Erkennen mensen het probleem? Herkennen en erkennen mensen het probleem dat wij situeren? Want ik kan dit probleem wel hebben. Voor hetzelfde geld, als ik straks de straat op ga, zegt iedereen, eigenlijk vind ik dat wel meevallen. Jorg Kop, na zoveel jaren ervaring weet je wel of een idee deugt of niet. Maar soms weet je het misschien zelf ook nog niet. Sterker nog, in de meeste gevallen weten we het niet. Want de ideeën beginnen zo complex te worden... Dat er ook in de wereld nog niet eerder over nagedacht is. Terwijl ik deze zin op deze manier zeg... is het ook zo dat in het start-up wereldje altijd geroepen wordt... het idee waar jij nu op broedt... zijn in de wereld tegelijkertijd 10 mensen mee bezig. Ja. Dus en daarom draait het weer om de ondernemers achter het idee... om het naar de volgende fase toe te trekken. En een business incubator zoals Utrecht Inc. is niet meer dan een warm bad... En dat warm bad betekent dat jij als een nog niet echt ondernemer... de first-time entrepreneur noemen we dat. Degene die het voor de eerste keer gaat proberen. Meteen in een omgeving terechtkomt... waarin die op het podium gezet wordt. Waarin meegekeken wordt door investeerders, door andere gelijkgestemden... door andere ondernemers, ondernemers die het al gedaan hebben. Mentoren, coaches, andersoortige begeleiding. Waardoor je een headstart kan maken. En wij zijn ook niet de garantie tot succes, maar waar wij wel voor kunnen zorgen is dat je je een hoop tijd kan besparen door in een vroege fase er al achter te komen of het inderdaad de moeite waard is om erin door te gaan, ja of nee. Ja. Noah staat naast je, dus ik zou zeggen, kom maar op. Maakt het enige kans van slagen? Het mooie bij Noah is natuurlijk dat hij met een oplossing is gekomen voor een pijn die hij zelf geïdentificeerd heeft. Ik heb zelf ooit Snapcar op mogen richten. Dat heb ik gedaan nadat ik wegging uit het corporate bedrijfsleven en de sleutels van mijn BMW 5-serie moest leveren. En ik opeens geen vervoer meer had. En ik dacht, dat is wel raar, want heel de straat staat vol met auto's. Dus dat was ook een pijn die ik toen voelde. En vervolgens ging ik daar met anderen over spreken en bleek dat zij die pijn ook wel hadden. Nou, en dat is bij Noah nu ook aan het gebeuren in zijn validatie van het gedachtegoed van B-Thought. Een goede begeleiding van de start-up als spiegel en stimulans voor je pas bedachte commerciële ideeën. Ver voorbij dat stadium is het bedrijf SendCloud van Rob van de Heuvel, waar we morgen gaan kijken. Een kleine blik in de keuken van een bedrijf dat in korte tijd van een klein startend ondernemertje een miljoenenbedrijf werd. Het is vanuit 2012 gestart met PostNL. In 2015 tweede investering. Launch in Duitsland en België. Jezus. Ja, het is mijn half leven. Mijn half leven in een slideshow. KRO NCRW. Radio 1. En de stem van de gast die net is binnengekomen gaat bekend klinken, denk ik. Hij praat ons jarenlang bij over het nieuws vanuit Rusland. Oud-correspondent Peter Damekoer is hier samen met zijn goede vriendin en oud-collega Trix Broekmans. Welkom, Broekmans, moet ik zeggen. Welkom allebei. Weinig mensen weten het, denk ik maar, Peter. Maar je hebt in 2018 een herseninfarct gekregen. En over die periode en jouw gevecht hebben jullie samen het boek geschreven Een leven op zijn kop, waar we het na 11 uur veel uitgebreider over gaan hebben. Hoe is het met je? Ja, buitengewoon goed eigenlijk. Ja, ja. Als je kijkt waar je vandaan komt en waar je nu staat. Ja. Ja, ja. Het was aardig bij de receptie dat ze vroegen, moet u een rolstoel hebben? Nee. Die wil je ook gewoon niet. Nee, heb je heel hard voor gevochten, is ook in het boek te lezen. Ja. Trix, hoe is het jouw oude maatje? Ja, we zien elkaar. We hebben elkaar een tijdje geleden pas nog gezien voor het laatst. Maar we spreken elkaar veel. En dan is het weer gewoon hartstikke leuk om elkaar te zien. En we gaan ook straks ontzettend bijkletsen en roddelen over van alles. Oké, dat doen jullie niet op zender waarschijnlijk. Dat doe je dan buiten de uitzending om. Hè? Ja, ik wil wel wat vertellen hoor. Nee, laten we het nou netjes houden. Na 11 uur gaan wij veel uitgebreider met jullie praten. Maar eerst richten wij de blik op het belang van sporten. Waar jullie ook zeker over mee kunnen praten. Peter, als het gaat ook om het revalideren. Johan Kenkhuis is hier. Hij staat in de startblokken om het EK zwemmen te analyseren. De eerste serieuze krachtmeting natuurlijk in aanloop naar de Olympische Spelen. Maar ook, constateerden we al om 9:30 vanochtend, om de deuren van je eigen zwembad weer te openen. In de hoop natuurlijk dat mensen volop weer van dat zwembad gebruik gaan maken. Daar zit wat zorg. Maar misschien lekkerder om met die euforie even te beginnen. Heb je een champagnefles ontkurkt gisteren? Ik heb gisteren zeker er even op gedronken. En je ziet het natuurlijk wel aankomen, hè. Je leert ook heel geduldig te zijn. En, maar als het moment dan daar is, en met name voor niet alleen voor mij, maar ook voor al je medewerkers en voor al je leden, voor mensen die graag bij ons zwemmen, dat die dat weer gewoon kunnen doen. Ja. Dat voel je gewoon op zo'n moment dat dat naar buiten komt. Maar hoe werkt dat dan? Want we hoorden over de reisbranche dat mensen massaal tijdens de persconferentie nog reizen gingen boeken. Heb je dan ook tijdens zo'n persconferentie... Ja, er kwamen allemaal nieuwe aanmeldingen binnen. Ja? Ja, absoluut. We hebben zelfs ook nog een online tak. Waar we wereldwijd kun je onze programma's eigenlijk volgen. Onze coachprogramma's. En ook daar zagen we voor het eerst weer ook Nederlandse... mensen lid worden, zeg maar, die dat doen. Dus je ziet meteen dat daar op gereageerd wordt. Ja. En dat is ook wel nodig, want dat is ook waarom we jou uitgenodigd hadden. Als je kijkt naar de actieve sporters in Nederland, 6 miljoen waren dat er in januari vorig jaar nog, dus voor de coronacrisis. Dat zijn er nu nog 2 miljoen. Dus dat betekent dat 4 miljoen mensen zijn gestopt met de sport die ze aan het beoefenen waren op dat moment. En dat zijn cijfers die veel mensen, maar jou ook zorgen baren. Van ja, hoe krijg je die? Gaan die weer allemaal bewegen? Gaan ze weer terug naar een oude sport? Ja, ik denk dat dat uiteindelijk gebeurt, maar dat gaat wel langzaam. We weten allemaal dat wanneer je een lekker in je sportroutine zit, hè, je gaat misschien 2 keer in de week ga je lekker sporten. En dan ga je met vakantie bijvoorbeeld, of je raakt een keer geblesseerd, dan wordt die routine doorbroken. En dan is het heel moeilijk om dat weer op te pakken. En dan krijg je veel uitstelgedrag. Hè, dat je zegt, nou, ik doe het na de zomer. Of ik wacht op 1 januari en dan ga ik dan weer beginnen. En dan zitten we ergens nog in juni. Ik herken dat echt helemaal. En dan wel. Ja, maar het realiseren van een sportroutine is ontzettend waardevol. En dat wordt dan door zo'n crisis keihard doorbroken en afgebroken. Ja, dan moeten heel veel mensen weer opnieuw opbouwen. En de een die doet het heel makkelijk, die is vol gemotiveerd. En een ander die zal daar heel lang over doen of helemaal niet meer. Mm. En dat is natuurlijk de grote taak voor, ook deels voor de overheid natuurlijk. En voor sportbonden om dat echt heel actief en proactief te stimuleren. Voor jouzelf, ik neem aan, hoe hebben jullie dat de afgelopen maanden gedaan? Want ik neem aan dat je ook opzeggingen hebt gekregen van... Ja, ook. Ja, absoluut. Ik denk, zo gemiddeld las ik 30% van de mensen hebben een sportschoollidmaatschap opgezegd. Dat is bij ons ietsje meer. Minder, maar zeker is dat het geval. Dat zijn dan nog de leden. Hè. Mm-hmm. Je omzet duikelt natuurlijk meteen al op het moment dat je sluit. Accepteer je dan of ga je bellen met ze? Nou, wat wij gedaan hebben, in ieder geval met de mensen, iedereen die opzegt, toch even een telefoontje wagen van, nou, wat is dan de reden? Hè? We hebben een alternatief programma in de buitenlucht aangeboden, waarbij we als het ware krachttraining, bootcamping, cardiotraining, loopscholing, we hebben alles aangegrepen. We zijn niet opgehouden met ondernemen wat dat betreft. En de mensen die daar geen gebruik van maakten, maar die ons toch bleven steunen, wat ook heel veel leden deden, die hebben gewoon allemaal persoonlijk opgebeld en gezegd van, nou, we hebben je de afgelopen 2 weken niet gezien. En mogen we je uitnodigen om toch te komen. Omdat we ook weten dat zo'n belletje zorgt dat mensen denken van, nou, laat ik het dan toch maar doen. En 9 van de 10 keer bleven die mensen ook gewoon iedere week of een aantal keren in de week toch wel weer komen. En dat is ook echt nodig, maar dan landelijk, om mensen weer zo snel mogelijk naar die 6 miljoen te krijgen. Ja. En misschien nog meer, gezien de hele gezondheidscrisis, is het blijkbaar ook nodig dat we naar 8 of 10 miljoen moeten groeien. Ja, zeker. Peter, hoe heb jij dat? Heeft het jou belemmerd in je herstel? Of zeg je, ik had zo'n intensieve therapie? De fysio is doorgegaan, dus 2 keer in de week doe ik fysio. En gelukkig is de zon weer terug en ik heb een zwembad bij mijn huis. Dus zodra het hier een beetje op temperatuur is, dan het zwembad in. Ik moet nog wel onder toezicht, want zwemmen met 1 arm is toch gecompliceerd. Dus ik moet wel iemand bij me hebben die even het oog me houdt. Ik heb een klein bandje dan, een kinderbandje om mijn linkerarm. Dan kan ik op mijn rug zwemmen. Ja. En in het water de oefeningen doen is voor mij natuurlijk hartstikke goed. Vrij bewegen, neem ik aan. En het is wat makkelijker om je benen op te tillen in het water. Ja. Ja. Het is minder zwaar. Je voelt natuurlijk veel minder het gewicht. Ja. Maar het is denk ik van essentieel belang dat je blijft bewegen, toch? Ja, natuurlijk. Ja. En essentieel was dat ook in Frankrijk de fysio's niet dicht hoeven. Oh, oké. Je moet wel fysio met je mondkapje. Maar ik heb een fysio bij een dorp vlakbij mij. En bij dat dorp is een prachtig plein waar je onder een arcade heel goed kan lopen. Dus daar heb ik met mijn fysio kon ik dus ook buiten om wel door te gaan. Ja. Voor de mensen die het niet weten, jij woont in Frankrijk tegenwoordig. Dus vandaar dat je het daar ook hebt hoe de touw is geregeld. Want we hebben natuurlijk in de eerste lockdown wel gehad dat alles dicht was. Dat kan ik me voorstellen voor het fysiek welzijn van mensen nog vervelender. Ja, absoluut. En ieder natuurlijk vanuit zijn eigen achtergrond en behoeften natuurlijk. En bij de een die kan best wel even een paar weken of een paar maanden misschien zonder de sportschool. Maar de ander absoluut niet. Maar goed, dat was natuurlijk ook een heel andere crisis. Niemand wist precies wat er gaande was. Er was nog helemaal niks voorhanden. Dus het is natuurlijk ook wel logisch dat in eerste reactie allemaal dicht werd gegooid. En nu is dat natuurlijk allemaal veel doordachter, als het ware. En daar zijn we alleen maar blij om. Je hebt meer rekening mee gehouden. Trix, heb jij jouw bewegingsgedrag heel erg zien veranderen? De sportschool dat die dichtging. Ik ben nogal tamelijk fanatiek workouter, zou ik maar zeggen. En dan gaat dat dicht en dan blijf je, wat jij al zei, je blijft steunen. Er zijn er een aantal afgevallen, leden. En toen kwam er een tent. En die tent, als die maar open was, dan mocht je daarin sporten. Laatst moest je van de gemeente weer dicht. En de groepen mochten maar heel klein zijn. Maar het is zo lekker, hè, om dan weer bezig te zijn. En het is nog maar een half uurtje per keer. Want zometeen begrijp ik, dan gaan we weer vol los. Ja. Nou, dan moet je maar zien, hoor. Heerlijk om het weer te kennen. Ja. Het zijn wel precies fitness en zwemmen. Dat is eigenlijk, blijkt ook dat onderzoek wat NOC-NSF heeft laten doen. Dat zijn de sporten waar de meeste mensen mee zijn gestopt. Aan de andere kant, we horen de zorgwekkende geluiden over allemaal mensen die stoppen. Ik heb in mijn omgeving nog nooit zoveel mensen op een mountainbike of een wielrenfiets zien rijden. Oh, jij ook? Ja. Ik woon op een klein dijkje, daar is het heel rustig. En het is niet te geloven wat daar voorbij komt. Wandelen, fietsen, op allerlei rare dingen. Zo'n stepfiets en weet ik allemaal wat. Het is echt ongelooflijk. Dus is er in die zin niet ook gewoon een verschuiving, Johan? Dat het misschien meer individueel gericht is? Nee, ja, natuurlijk is er een verschuiving. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de buitenbaden, die gingen steeds meer open gedurende de winter. Nou, gelukkig maar, want dan kunnen de echte fanatieke zwemmers kunnen daar toch terecht. Je hebt natuurlijk de volwassenen die heel bewust zijn van het nut van bewegen en sporten, die wel verschuiven. Maar er is ook een hele grote groep jongeren die op de vereniging zitten of die op de zwemvereniging zitten, die niet kunnen sporten voor gedurende een lange tijd. Ja, en die shift dan toch vaak niet naar een andere sport, maar naar gamen of naar andere vormen van vermaak. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk, ook richting de toekomst. Ja. Hoe kijk je, als je we hadden het net in het politieke panel over het formeren. Als jij gevraagd zou worden om de minister van Sport te worden, ervan uitgaande dat je ja zou zeggen, wat zou je doen om te zorgen dat je weer de jongeren, maar eigenlijk iedereen weer terugkrijgt naar voor die coronacrisis? Want er was juist een stijgende lijn gaande in actief, in lichaamsbewustzijn, gezonde voeding en dergelijke. Ja. Ik zou op de eerste plaats zo snel mogelijk met een NOC-NSF sportkoepel met bonden om de tafel te gaan om te kijken wat kunnen we optuigen qua stimuleringsprogramma's om vooral in de breedte, de topsport, dat draait allemaal wat door. We gaan naar de Olympische Spelen en daar zijn ook nog wel wat uitdagingen, maar vooral nu plaatsmaken voor breedte sport stimulering, waar het voorheen altijd een beetje een beleidsonderwerpje was van hoe stimuleren we dat met toch allemaal, ik noem ze allemaal een beetje schattige campagnes. Mm-hmm. Allemaal leuk bedacht, maar of er nou daar moet vol op ingezet worden. Ik denk dat je ziet ook maar weer dat we in Nederland ook nog best wel veel kwetsbare mensen hebben. Die toch allemaal op een of andere manier moeten we kijken hoe we die toch aan het bewegen krijgen. Want het heeft gewoon, alle onderzoeken wijzen ernaar dat sporten en bewegen zorgen voor een beter afweersysteem en een sterker fysiek. En ja, mocht je dit nog een keer meemaken, dan wil je niet weer zover terugvallen. Nee. En dan zie je, de sportverenigingen zijn dicht. Volgens mij een ander aspect wat speelde, en zeker toen ook de scholen dicht waren. Wij spraken op een gegeven moment een docent die zei, ik ben dus de hele dag, moet ik mijn leerlingen online lesgeven. En vervolgens, als ze dan even stoom af willen blazen en buiten met elkaar een balletje willen trappen, ja, dan kan dat niet, want dan zijn ze met te veel mensen buiten. En jeugd mocht wel trainen. Maar zeggen, maar die ouders hebben dus niet het geld om hun kinderen op de voetbalvereniging te doen. Dus hoe zorg je ervoor dat je dat eigenlijk, want uit dat onderzoek blijkt ook dat met name de wat meer praktisch opgeleide mensen, dat die minder zijn gaan bewegen ten opzichte van hoger opgeleide of academisch opgeleide mensen. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen die misschien ook minder geld te besteden hebben en die nu ongezonder zijn gaan leven, dat die ook juist weer meer gaan bewegen? Ja, maar dat vind ik ook onder breedte sport vallen. Hè. Dus dat is niet alleen verenigingen, maar je hebt natuurlijk ook heel veel initiatieven die buitensporten en schoolveldjes, hè, de Johan Cruijff Foundation bijvoorbeeld, die talloze veldjes heeft, dat nu ook weer opnieuw bekeken wordt met een nieuwe bril, als het ware. Van hoe gaan we dat proactief activeren? Hoe zorgen we dat we niet over 5 jaar... We hebben er best lang over gedaan om zo een sportcultuur op te bouwen. Maar die is heel hard afgebrokkeld. Van 6 miljoen naar 2 miljoen in een jaar tijd. Dat is natuurlijk wel angstaanjagend. Ja. En dat moet je zien te voorkomen. En zo snel mogelijk weer herstellen. En dat vergt goede plannen, dat vergt ook geld. Maar heb jij concreet een idee waarvan je denkt, nou, als ze dat nou doen, ik denk dat dat veel jongeren of juist mensen weer terughaalt? Dat vind ik dat is een hele grote vraag. Als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld een zwembond, hè, wat zouden die kunnen doen? Ik ken verenigingen waar verenigingen sowieso al moeite mee hebben om zichzelf draaiende te houden. Als ik kijk naar de zwemsport, een klassieke sport, die vinden het moeilijk om nieuwe leden aan te trekken, vooral jonge zwemmers. Ja, meer dan ooit moet bij zo'n bond de aandacht verschoven worden, of in ieder geval geëgaliseerd worden van topsport en breedtesport. Waar topsport is al de paradepaardje, maar nu moet ook echt noodgedwongen de aandacht en het geld naar breedtesportstimulering. En kijken hoe je verenigingen kan ondersteunen om gewoon weer leden aan te trekken, om mensen uit te nodigen. Wat wij deden, ja, wij bellen iedereen. De medewerkers die de tijd daarvoor hebben en die daar zich voor inzetten. Maar dat zouden vrijwilligers ook moeten doen. Ja. Niet wachten totdat ze terugkomen. Je moet actief op pad en terugwinnen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook wel gezien dat op het moment dat het vrouwenvoetbal heel goed gaat, dat heel veel meiden zich voor voetbal gaan aanmelden. Dus uiteindelijk die topsport kan wel topsport hebben als voorbeeld, is altijd als een inspiratiebron om weer nieuwe appjes en nieuwe renomies. En werkt misschien beter dan allerlei schattige campagnes om jouw te blijven. Ja, maar die schattige campagnes die moeten wel plaats maken voor serieuze campagnes en proactieve campagnes die echt snel resultaat leveren. En dat kunnen we niet op zijn beloop. Dus ik zou met alle betrokken bonden en partijen om tafel gaan die met sport, die invloed hebben op sportbeoefening, ook met de fitnessbranche, zwembranche, om te kijken van hoe gaan we dat doen met elkaar. Ja. Toch even nog dan aan het eind naar de topsport kijken. We hebben natuurlijk het zwemmen wat voor de deur staat, het EK zwemmen, maar ook de Olympische Spelen. Op de langere termijn, zeg maar, heeft dit consequenties voor de medaillespiegel, zo gezegd. Ik denk alle landen zitten in hetzelfde schuitje. Dus het wordt heel spannend. Je hebt weinig internationale krachtmeting gehad. Dus hoe gaat het lopen? Ik krijg een moeilijke week. Want mij wordt wel eens gevraagd wie gaat er winnen. Nou, dat is heel moeilijk. Omdat je weet niet hoe alle sporters hebben kunnen trainen. Nee, ik weet het alleen van de Nederlanders. Die hebben zich er heel goed doorheen geslagen, vind ik. Staan er sterk voor. Tuurlijk heeft dat ook een effect. En voor nu, we hebben allemaal professionals die weten heel goed hoe ze met dit soort situaties nu om moeten gaan. Dus ook straks op de Olympische Spelen, wat een speler wordt zonder de saus. Hè. Sporters komen daar om te presteren en moeten dan weer naar huis. Wegwezen, En dat is natuurlijk wel heel, heel verdrietig. Maar ik ben met name benieuwd, hè, als die jonge sporters die van de zwemclub bijvoorbeeld zijn afgegaan nu, als die niet terugkomen, en als dat inderdaad 30% is, dan heb je straks ook veel minder over 10 jaar of over 15 jaar... In de topsport rondlopen die straks naar de Olympische Spelen gaan. Ook een belangrijke reden om dat natuurlijk zo snel mogelijk weer te stimuleren. Ja, ja. En dan te hopen dat ze het inderdaad goed doen. Dat mensen ook dus weer kan stimuleren. Ik begrijp dat Femke Heemskerk heeft volgens mij in zwembaden, privé zwembaden gezwommen. Ja, we hebben een soort golfbad of zo. Ja, die zat in Amerika. En die kon nergens terecht. En die had een buurman met een zwembad. Een 25 meter ook nog. Maar één baan. Ja, prachtige villa. En daar deed zij haar moordende trainingssets om toch zo fysiek mogelijk, zo sterk mogelijk te blijven. Gelukkig is dat inmiddels alweer een ruim jaar geleden. En is iedereen alweer een jaar volop in training. En we hebben de eerste resultaten. De afgelopen maanden zijn allemaal heel erg goed van de Nederlanders. Dus ik heb er heel veel zin in. Het moet sowieso beter gaan dan Tokio 2016. Rio. Ja. Rio, 2016. Absoluut. In Tokio straks. Want dan hadden we maar liefst Zeer weinig openwaterzwemmers, die hebben de eer gered destijds. Dat wel, dus, ja. En die gaan nu natuurlijk ook weer zijn dat kanshebbers. Maar goed, eerst dat EK voor de deur en gewoon dat we weer allemaal mogen binnensporten. Mijn dochtertje was gisteren ook aan het juichen. Yeah, judo, het mag eindelijk weer. En mijn oproep is dus ook, wacht niet. Word lid weer van een vereniging, van een sportclub. En begin direct zodra de deuren open zijn. Ja. Dat is de beste manier om snel weer gemotiveerd te raken. Voor jezelf en voor het behoud van een vereniging. Ook voor iedereen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het? Het leven na een gevangenisstraf. Ik ben verslaafd en ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Luister in Docs. Buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Oud-Rusland-correspondent Peter Damoukour kreeg een paar jaar geleden een herseninfarct en heeft over die strijd om er weer bovenop te komen samen met zijn goede vriendin en oud-collega Trix Broekmans een boek geschreven. We gaan zo meteen daar uitgebreid over praten en dan vertellen ze ook hoe zij dat proces samen en ook apart beleefd hebben. Na het NOS Journaal met Michel Koenen. In de Tweede Kamer is het debat bezig over de kabinetsformatie. Het gaat onder meer over het eindverslag en advies van informateur Cenk Willink. Ja, 21-leider Eertmans begon met vragen over de beoogde nieuwe informateur Mariette Hamer. Eertmans begrijpt niet waar de keuze voor haar vandaan komt. Ook PVV-leider Wilders noemt het te gek voor woorden dat partijen hier nu al afspraken over hebben gemaakt. Maar volgens VVD-leider Rutte gebeurt er niets vreemds nu de koning geen rol meer heeft in de formatie grote partijen om een informateur te benoemen. Het gaat zo goed in de supermarkten van Albert Heijn en de online verkoop bij bol.com dat moederbedrijf Ahold de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. Mede door de coronacrisis werd er online 2 keer zoveel omzet gedraaid dan een jaar geleden. Ook in de supermarkten was het drukker. Vorig jaar maart piekte de omzet al toen mensen massaal wc-papier en andere producten hamsterden vanwege de corona-uitbraak. Dit jaar werd er zelfs nog meer verkocht. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden heeft zich uitgebreid van Jeruzalem en de Gazastrook naar andere steden in Israël met een grote Arabische bevolking. In Lodz, iets ten oosten van Tel Aviv, zijn volgens Israëlische media 3 synagogen in brand gestoken. Ook werden tientallen auto's verwoest en winkelruiten ingegooid. Het geweld volgde op de begrafenis van een Israëlische Arabier die een dag eerder in de stad was omgekomen. De spanning in het gebied is te voelen, zegt correspondent Anki Regges. Iedereen die probeert dus daar in de buurt te blijven van bijvoorbeeld een parkeergarage ondergronds of in het trappenhuis van een woning. En dat de kinderen die blijven dus natuurlijk ook allemaal thuis. Dus de hoop is dat er iemand gaat bemiddelen. Egypte heeft al pogingen gedaan om te bemiddelen tussen Israël en Hamas, maar dat heeft tot nu toe tot niets geleid. Volgens persbureau Reuters werkt de VS achter de schermen aan een staakt het vuren. De Amsterdamse burgemeester Halsema werkt de komende dagen thuis na melding van de coronamelder-app. Een eerste coronatest bij Halsema was negatief. Ze blijft thuis werken tot de uitslag van de tweede test bekend is. Halsema heeft verder geen klachten. Ruim 3,9 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Daarin spraken ze over de mogelijke versoepelingen. Na de vorige persconferentie keken ongeveer 800.000 mensen meer. Door de miljoenenboete voor de gebrekkige controle op witwassen heeft ABN AMRO het afgelopen kwartaal 54 miljoen euro verlies geleden. Toch is de leiding niet ontevreden omdat er zonder de boete winst zou zijn gemaakt. Alle mensen in de zorg die tot maximaal 2 keer modaal verdienen krijgen een coronabonus. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Voor de bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen komen deze keer in aanmerking. Maar vakbond FNV Zorg en Welzijn is niet onder de indruk. Kijk, ik vind dit allemaal doekjes voor het bloeden. Wij zijn eigenlijk van mening dat dit geld structureel moet worden omgezet. En dat mensen een salarisverhoging krijgen waar ze ook veel langer dan deze eenmalige bonus wat aan hebben. Vorig jaar was de bonus 1000 euro, maar toen kwamen minder mensen ervoor in aanmerking. Ajax heeft de kampioenschaal van dit jaar laten omsmelten tot 42.000 kleine tinnen sterren voor de seizoenskaarthouders. Die konden er dit seizoen vanwege de coronamaatregelen amper bij zijn. Iedereen krijgt nu een ster opgestuurd. De Amsterdamse club noemt het een blijk van waardering. De tinnen schaal van ruim 2,5 kilo is vermengd met extra tin om genoeg sterren te kunnen maken. Het weer nog, flink zonnige periode, maar in de loop van de middag meer bewolking. In het zuiden van het land is dan kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, maar wel meer kans op regen. Michel, dankjewel. Dan weer naar Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Er gebeurde een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daardoor rijdt het nu langzaam tussen Everdingen en Vianen over 3 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier. 3 rijstroken zijn er dicht. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Oranje fans, opgelet. Jouw nieuwe Volkswagen is de sleutel tot oranje. Want private lease je in mei een van onze compleet uitgeruste actiemodellen, dan krijg je 2 kaarten voor een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. In je gloednieuwe Volkswagen naar een wedstrijd van oranje. Wie wil dat nou niet? Bekijk snel alle aanbiedingen en de actievoorwaarden op Volkswagen.nl, want op is op. Volkswagen, trotse supporter van alle oranje fans. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Zo'n compleet uitgeruste Volkswagen is bijvoorbeeld de Polo. Nu superscherp geprijsd vanaf €299 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ga naar denederlandsekluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Hè? Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig en toen zag ik luiers, pannen, spellen. Ja. Word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 60% extra korting op de adviesprijs op wasmiddelen en wasverzachters van onder andere Ariel en Robijn. En neem nu Select en krijg tot €50 extra korting op smartphones en tablets van Samsung. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers, waarin we eerst naar politiek Den Haag gaan, waar de Tweede Kamer op dit moment over het eindrapport van informateur Herman Cenk Willink praat. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsjes, die volgt dat debat. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. 9:15 was het idee om te beginnen, maar er ging nog een kopje koffie om, begrijp ik. Er ging nog een kopje koffie om, toen waren er nog wat hamerstukken, toen werd de procedures nog even vastgesteld, maar vlak voor 10:30 is het debat daadwerkelijk begonnen. En hoe verloopt het? Nou, officieel is dit een debat om de nieuwe informateur en de nieuwe opdracht van die informateur vast te stellen. Maar onofficieel gaat het opnieuw over het vertrouwen in premier Rutte. En of Rutte dus in een nieuw kabinet ook de premier kan blijven. Hij wordt door heel veel partijen opnieuw op de grill gelegd. Veel van die partijen die vertrouwen Rutte niet. En zeker niet omdat gisteren weer de naam van de nieuwe informateur al naar buiten kwam voordat dat in de Kamer besproken werd. De naam van Mariette Hamer gaat nu rond. Zij zal benoemd worden als nieuwe informateur aan het eind van het debat. Maar dat is niet gek volgens Rutte. Er komt zo direct in de termijn van mevrouw K. van D66 een motie van haar en mij waarin wij een voorstel doen voor het vervolg. En inderdaad ook een naam suggereren voor dat vervolg. En volgens mij is dat ook in lijn met hoe we dat sinds 2012 doen. En ik dacht al dat ik daar meneer de heer Wilders wel zo uitdaag. Dat klopt, de heer Wilders. Nou ja, voorzitter, dan kunnen we het debat net zo goed ophouden nu. Want het feest, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door met de heer Rutte, met mevrouw Kaag. Ongetwijfeld zal de heer Hoekstra ook voor die motie gaan stemmen. Ik kan me zo voorstellen dat mevrouw Ploemen dat ook gaat doen. Dus misschien kunnen we wat anders gaan doen vandaag, voorzitter. Want dit debat, de uitkomst staat bij voorbaat al vast. En dat toont aan wat een enorme fars en een poppenkast de politiek in Nederland is geworden. Wat een onzin. Wat een totale onzin. Dit doen we sinds 2012. Sinds de koning uit het formatieproces is gehaald, heeft de voorzitter het initiatief genomen na verkiezingen partijen bij elkaar te halen en te zeggen wie laten wij verkennen hoe we tijdens de fase van de transitie van de oude Kamer naar de nieuwe Kamer na te denken over hoe we het formatieproces op gang helpen. Dan vindt het gesprek plaats in de rooksalon. Over achterkamertjes gesproken, maar noodzakelijk. Het kan niet anders. Dus wat de heer Wilders hier doet, de indruk wekken, er gebeurt iets ondemocratisch. Sorry, dat is gewoon niet waar. En dat weet hij donders goed. Maar het is niet alleen Wilders die suggestie wekt. Ook andere partijen zoals de SP, JA21 en DENK hebben moeite met het feit dat Mariette Hamer al rondgaat als de nieuwe informateur. Toch zal het waarschijnlijk zijn dat aan het eind van de dag er een meerderheid is in de Tweede Kamer voor haar als de nieuwe informateur. Ja, want het zijn ook die partijen die dan eventueel moeite hebben met Mariette Hamer als nieuwe informateur. Of heb je al beeld in hoeverre dat nog uitgebreid besproken gaat worden? Dat moet straks nog besproken gaan worden. Dat is nog niet besproken. Het is wel de bedoeling dat het op een gegeven moment gaat over haar nieuwe rol als informateur. Zij krijgt waarschijnlijk de rol om het weer over de inhoud te gaan hebben, om te zoeken naar meerderheden in de Tweede Kamer, wat een nieuw kabinet moet gaan doen. Ze zal ook proberen het over wie met wie gaat regeren zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. Want je hoort het, er is nog niet volledig vertrouwen in elkaar en in een nieuwe regering dus die er gevormd gaat worden. Ik kan me ook voorstellen dat mensen buitenstaanders denken van ja, het gaat zo'n informateur, dat gaat weer tergend langzaam. Dat gaat heel voorzichtig aankijken. Er moet gewoon een nieuwe formatie, er moet gewoon een nieuw kabinet komen. Nou, en dat is wel leuk dat het Mariette Hamer is, want zij is voorzitter van de SER en zij heeft in die hoedanigheid al meerdere malen gezegd, jongens, we zitten in een coronacrisis, een grote economische crisis. Ja. We hebben haast. We moeten nu al gaan nadenken over de periode na corona. Vooral voor de economie, maar ook voor jongeren die hard getroffen zijn door deze coronacrisis. Dus begin er nu mee. Dus zij heeft die rol. Zij zal daarop pushen van we moeten haast maken. Aan de andere kant zal ze het ook stapsgewijs moeten doen. Want als je te snel gaat, dat hebben we gezien begin gelijk na de verkiezingen. Toen werd het te snel haast gemaakt. Toen ging het helemaal mis. En daardoor loopt de formatie nog steeds niet echt lekker. Dus zij zal op die koord gaan balanceren de komende tijd. Goed, hou ons op de hoogte van het verloop van het debat. Roebelsjes was dat vanuit Den Haag. En hier aan tafel drie gasten. Johan Genkhuis, met hem bespraken we net al waarom hij vindt dat een nieuw kabinet meer moet investeren in de breedtesport. Topsport hartstikke goed, moeten we ook vooral natuurlijk krachtig in blijven. Maar die breedtesport, daar gaat het om iedereen weer aan het bewegen te krijgen. Want er zijn miljoenen mensen gestopt met hun sport tijdens de coronacrisis. Peter Damekoer is hier, vooral bekend natuurlijk van zijn verhalen over Rusland. Maar de afgelopen periode is eigenlijk Peter ook wel topsport geweest, toch? Ja, dat is topsport. Ja, revalideren na een herseninfarct, waar je samen met Trix Broekmans, een goede vriendin en boek en oud-collega-journalist, het AD, ongeveer. Precies, een het boek over hebt geschreven. Een leven in Frankrijk hebben ze een betere naam trouwens voor dat revalideren. Wat noemen ze dat? In Frankrijk heet het re-education. Je wordt heronderricht in alle. Ja. Je bent helemaal terug op nul. Is dat in de praktijk waarvan je zegt, ja, alle automatismes waren weg. Dat is je het meest tegengevallen? Of daar moet je het hardst aan werken? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik kon geen klok meer kijken. Dus ik moest opnieuw leren klok kijken. Dus een fantastische ervaring. Maar wel. En sommetjes maken van de tweede klas van de lagere school. Ja. En die dan niet kunnen. En die dan niet kunnen. En dan die dan niet oplossen. En raadseltjes oplossen. Geert, Jan en Piet, maar dan op zijn Frans, zijn 16, 17 en 18 jaar. Wie is de middelste? Ja, in het boek schrijf je dat je in het begin dacht van, jongens, wat denk je? Wie heb je voor je? Ja, ik ben niet gek, hoor. Ja. Dat het je bozig maakt, hè? Wat gaan ze met mij doen? Dat is die ergotherapie, hè, die ze dan doen. Maar dan blijkt het toch wel degelijk van nut te zijn. Nou ja, daar kan Trix over meegepraat. Want ik had meteen besloten van, ik moet dit op schrift stellen. Dus mijn vrouw kwam onmiddellijk met notitieblokken. En ik ben onmiddellijk aantekeningen gaan maken. Maar toen ik na een paar dagen die aantekeningen terugzag, de ene pagina begon ik links bovenaan, de andere pagina begon ik rechts bovenaan, en de andere pagina onderop. En ook weer een andere pagina in het midden. En wat ik opschreef ging diagonaal omhoog. Of diagonaal naar beneden. Ja. En soms kon je het ook helemaal niet meer lezen. Absoluut niet lezen wat ik had. Kon jij al de chocola van maken Trix of ook niet? Nou, in het begin, die eerste pagina's, hij begint inderdaad, die linkerkant bestond niet. En dan dacht ik, wat staat hier in godsnaam? Maar langzaam maar zeker. Kijk, Peter had natuurlijk ook ongeveer 33.000 boekjes als verslaggever volgeschreven. Dus dat handschrift was al niet. Het is gewoon een journalistenhandschrift, heb ik ook. En dan dat er nog bij. Dus het was echt inderdaad koeterwaals. Maar langzaam maar zeker. We hebben ook in Frankrijk hebben we diverse keren dat doorgenomen. Omdat voor het schrijven moest ik natuurlijk die bron heel erg aanboren. En Peter was zo genereus om al die boeken aan mij te geven. En ook de, zeg ik er gelijk achteraan, de prachtige liefdesbrieven die zij naar elkaar schreven. En die heel erg stimulerend waren voor Peter elke keer weer die stap te zetten. Met je vrouw Zoja. Zoja was een megakracht achter. Ja. En nog steeds. Wat was de reden om meteen die pen op te pakken en aantekeningen te maken? Zo vroeg na zo'n enorme gebeurtenis? Wat ik voelde, dit is wat me overkomen is misschien niet uniek. Want het zijn duizenden mensen die het jaarlijks helaas overkomt. Maar het was ook de training van je hersenen. Dus de neurologen in Frankrijk, hoewel ze niet veel tegen me zei, die zei van, wees met je hersenen bezig. Probeer dat hier weer in orde te krijgen. En dat is goed om je weer actie te maken met je hersenen. Ja. En de derde was, Peter was geveld, maar de journalist in hem, die was recht overeind gebleven. Ja. En die wil registreren, hè? Die wil alles beschrijven. Dus ook de mensen met wie hij te maken had, waren geweldige passages over de mensen met wie hij daar allemaal zat. Die allemaal die verschillende aandoeningen hadden. En, want geen enkel herseninfarct is gelijk. Nee. Dus de journalist wil observeren, schrijven. En dat was, Peter, dus een manier om controle te krijgen, maar ook dat journalistieke bloed wat niet wat gaat, zeg maar. Maar was dat voor jou ook Trix? Want je kan ook denken, joh, Peter, ik ga niet met een boek. Absoluut, precies hetzelfde. Ik had hem aan de lijn. Dat is voor de eerste keer dat ik hem aan de lijn had, want mailen, dat ging nog niet zo goed. Ik was nog niet zo lang terug van mijn eerste bezoek. En hij zei, zodra ik een rustig plekje heb en ik kan mezelf voortbewegen in de rolstoel, Dan ga ik alvast aantekeningen maken. Hij zegt, want dit moet een boek worden. En dan moet jij mij interviewen en Zoja. En ik ga naar die notities. En zo kwam dat bij elkaar. Trekt met hem eens. Het is een rot onderwerp. Maar dat dubbele is dan dat het ook wel een heel mooi onderwerp voor een boek is. Ja. Ja. Nou, zeker omdat het herstel, jullie beschrijven het door de notities, door de brieven, door je eigen gevoel daar ook. Hè? Op een gegeven moment stap jij Trix uit de rol van verteller om ook aan te geven hoe jij het zelf hebt ervaren. En het is heel, voor mijn gevoel, heel eerlijk. Dus er zit geen opsmuk aan. Je hoop zit erin, maar je boosheid zit er ook in. Ja, als het niet lukt. Ontreddering. En geen helder rol, hè, om er weer bovenuit. Het vechten gaat natuurlijk door, maar je moet eerlijk zijn. Het komt wel van een absoluut nulpunt. Ja. He, dus je gaat door een uitermate diep dal. Alleen kan je het niet. Je hebt je omgeving nodig. Trix schrijft ook in het boek, de arts die ze interviewt, die zegt ook, vrouwen die het overkomt, die zijn ongelukkig. Want mannen kunnen dat vaak niet opvangen. Een vrouw verdwijnt al snel in een kliniek, omdat ze het de omgeving niet kunnen heeft. Kunnen de mannen dan over het algemeen de zorg niet aan? Is dat het? Over het algemeen die zorg niet aan. En vrouwen is de andere kant. Die kunnen je er wel doorheen. Ja, mannen ook kunnen je hebt, naar je hebt een hele omgeving nodig die je stimuleert. Want je hebt natuurlijk, je bent voortdurend wel op het randje van de depressie. Hè? Want je hebt natuurlijk echt dat je avonden hebt, dat na weer zo mislukte sessies, dat net, dingen net weer niet gelukt zijn. Dat je denkt van, waar doe ik het allemaal voor? Als ik morgenochtend niet wakker word, zou niet. Ik heb nooit aan zelfmoord of zo gedacht. Maar zo van, zou het toch misschien prettig zijn als ik gewoon wegslaap en morgenochtend niet wakker word. Maar dan word je 's morgens weer wakker en dan is er een vrolijke verpleegster die binnenkomt. En dan denk je, oh, het is toch wel leuk het leven. En als je naar buiten keek, dat je weer de natuur zag en zo. Dus een stimulans om dan weer terug te gaan. Maar waarbij je omgeving volgens mij van essentieel belang is geweest ook. Ja. Absoluut. Al is het maar omdat je ei even kwijt kan. Ja. Dat je af kon reageren, maar ook om je weer opnieuw die boost te geven. Weer op te laden van de volgende keer krijg ik de linkerbeen wel op de eerste tree van de trap. Ja. Is het tricks, nu ben je gewend aan hoe jullie nu weer met elkaar omgaan en hoe Peter eruit ziet. Maar het raakte mij in het boek dat je je had voorbereid op wat je dacht te gaan zien. En dat het eigenlijk nog heel erg tegenviel. Ja, ik was ook echt heel beducht en heel, heel bang om de kamer in te gaan voor de eerste keer. En toen lag Peter, je lag daar zo in een bed zo'n beetje omhoog. En dat deed me ook zozeer. Met een plusje konijn in zijn arm. Zo, ik weet niet, zo hulpeloos. En hij keek me aan met zijn mooie blauwe ogen. Ik dacht, oh mijn god, Peter, dit is Peter helemaal niet. Toen gingen we. Zijn we naar buiten gegaan op het bordes daar. Heeft zo hem in de rolstoel naar het bordes van het château gerold. En toen vroeg Peter aan mij en ik keek me zo scheef aan. Hij was ook heel mager geworden. Vind je me veranderd? Ik denk, ik ga keihard liegen nou. Dus ik zei, nee Peter, helemaal niet. Je bent wat magerder geworden en zo. Ik dacht, zo, dat is eruit. Want het is een hele klap die hij dan heeft gehad. Het is echt, Ik heb moeite gehad om niet te plekken en janken uit te barsten. Ja, ja. Maar dat heb ik later gewoon gedaan. Ik wou net zeggen, dat wilde hij niet in zijn bijzijn doen. Ja, want ik moest van Zoja ook ineens Peter aan het lachen maken. Dus dat leidde heerlijk af. Een hele flauwe grap over Harry Cover. Een grap voor niks. Nee, en maar hij moest verteld. Ik moest onbeduidelijk lachen. En dat het lachen ging vanzelf over in huilen. Ja, en dat was de eerste keer dat ik gehuild heb nadat het mij was overkomen. Keer gelachen en daarna de eerste keer gehuild. Meteen in huilbui uitgebarsten. Ja. Had je dat onder controle of? Werd je verrast ook door eigen emoties? Of? Ja, verrast door mijn eigen emotie eigenlijk. Ja. Hoe is het geweest om het terug te lezen? Want nu ken je het verhaal van Trix inmiddels. Ja. Maar dat ze achteraf bleek dat ze heel erg geschrokken is. Zo, jouw vrouw heeft op een gegeven moment ook echt een inzinking gehad. Ja, dat ze het eigenlijk niet meer trok. Terwijl ze zich naar jou natuurlijk continu sterk heeft willen houden. Tot op een gegeven moment een uitval er wel was. Hoe is het om hun, en met name ook het verhaal van Zoja, van jouw vrouw, te lezen? Ja, het is vaak toch ook wel weer emotioneel, dat je weer teruggaat in die tijd even. Maar dat is ook het aardige van de reacties die we krijgen van mensen die het boek hebben gelezen. Dat ze meegezogen worden in het verhaal. Ja. En dat is de verdienste van Trix natuurlijk. Dat heeft fantastisch mooi gedaan. En dat, als ik het zelf lees, word ik ook weer teruggezogen in mijn eigen verhaal. Hè. Ja. Ja, dat is emotioneel. Ja. En het ligt vast. Dat vind ik zo mooi, hè? Het gaf ook wel aan dat natuurlijk heel erg de aandacht naar de patiënt gaat, zo gezegd. Terwijl die omgeving belangrijk is om jou overeind te houden. Maar daar moet ook zorg voor worden gedragen. En daar moet ook naar omgekeken worden. Is dat iets wat nogal in de vergetelheid raakt, Trix? Je bedoelt dat de mensen eromheen, zoals Zoja bijvoorbeeld. Ja, die ging er bijna aan onderdoor. Ja. Die heeft zich 5 maanden sterk gehouden. Ik heb dus gezien, omdat ik daar een aantal keer geweest ben, wat het hele programma is, wat ze al doet voordat ze naar Peter gaat. En dan komt ze om 1 uur of, 8:30 terug. Dan moet ze de troep nog opruimen van alles wat ze heeft moeten laten liggen. Dan is het weer zelf eten nog. En zo gaat het maar door, elke dag. Ze voelde zich een robot. Ze ging er bijna onderdoor. Dus je moet niet onderschatten. Kijk, Peter heeft het gekregen, maar die ander krijgt het in alle hevigheid mee. Ja, ja, ja. En dat vergeten mensen wel eens. Hè? Maar ze heeft het fantastisch gedaan en nog, en dat geduld. En, Ja. En iets anders wat in het boek ook opvalt, is dat er eigenlijk van tevoren al signalen waren. Maar dat zie je dan achteraf pas. Ja, dat is wat achteraf, ja. Ja. Ja. Is dat ook iets wat je mee wil geven in dat boek? Ja, en inderdaad ook van en stop een keertje met werken. Hè, want dat is ook een boodschap, hè. Want alles is zo leuk. Ik vind alles leuk. We hadden natuurlijk fantastisch voor elkaar. Een beetje in Rusland blijven doorgaan met het schrijven van mijn boeken. En op basis van mijn boeken werden allerlei toeristische reizen georganiseerd. En die begeleidde ik dan ook nog, dat vond ik ook leuk. En dan de lezingen en concerten in Nederland. En eigenlijk moet je op een gegeven moment voor jezelf ook zeggen, het is nu mooi geweest, hè? Nu gaan we van andere dingen genieten. Ik heb een aantal keren tegen hem gezegd en gemaild, Peter, je neemt veel te veel hooi op je vork. Doe nou eens. Dan was er één lezing, die was helemaal vol. Hup, toen deed hij aansluitend een lezing nog een keer. Ja. En dan zei hij, wel nee, zo meteen weer een lekker glasje wijn. Zit ik weer heerlijk bij mijn eigen huis. Ja, ja. Het is natuurlijk ook weer wat jou nu ook mede heeft gesterkt in het revalideren. Die journalistieke inborst om te gaan schrijven. En dus het is in die zin beide kanten op. Ja, maar het zijn dus hele kleine dingen die stapje voor stapje weer teruggaan naar je onafhankelijkheid, zodat je niet voortdurend. Hè, ik begin nu sinds 2 weken thuis zonder stok te lopen. Dat betekent dat ik ineens een arm over heb. Dus als ik 's morgens mijn tabletjes neem, moest ik voorheen aan zo, kan je me een glaasje water geven? Nu sta ik op van tafel, loop naar de kraan toe, pak een glas. Want ik heb die hand plotseling vrij. Ik kan iets doen. Tap een glaasje water, loop terug naar de tafel en neem mijn tabletten. Dus ik heb eventjes niemand nodig om een glaasje water te tappen. Ik was zo nieuwsgierig, als je fysiek bijna niks kan, helemaal aan het begin, is er iets geweest, een toch, het bestaat natuurlijk allemaal mini-prestaties op een gegeven moment, overwinningen van dit lukt weer. Is er één specifiek iets waardoor je dacht van, maar als ik dit kan, dan ga ik straks echt wel weer heel dichtbij komen bij wat ik vroeger allemaal kon? Ja, je stelt jezelf steeds doelen. Dat is ook wat geadviseerd wordt naar de intro. Stel jezelf een doel. En mijn doel was, ik dacht, dat is al prachtig als ik straks met een stok kan lopen. Ja. En nu denk ik, ja, die stok die moet weg. Hè. Dus je zegt, het is echt topsport. Je verlegt zelf je doelen naar. Maar Peter, je zei toen ook in augustus, januari sta ik weer op het podium van Concordia in Enschede voor mijn eerste lezing. Ik zei, hè? Ja. En toen keek ik hem aan en hoe die keek, zei ik, dat gaat jou verdomme lukken. En dat is ook gelukt. Het is gelukt. Ja, prachtig. Er kwam alleen een soort crisis qua virus voorbij, waardoor dat weer even afgeblazen werd. Met stok met 4 poten. Maar je stond gedaan. Er wel. Ja. Het is een indrukwekkend verhaal en een eerlijk verhaal ook, wat we constateerden. Met alle ups en downs erin, waarin jouw strijd beschreven wordt. Je moet het eerlijk opschrijven. Ik moet mezelf ook niet als held gaan voordoen. Want het is gewoon een ordinair gevecht tegen dit gebeuren hier in je hoofd. Ja. Een leven op zijn kop, zo heet het boek. Peter, hartstikke bedankt voor je komst hier. En het kan besteld worden, mag ik dat nog even zeggen? Bij hersenletsel.nl. Bij deze. Dan weten mensen dat ook. Als ze zich herkennen in het verhaal en het willen lezen, dan weten ze het te vinden. Ja. Dank jullie beiden. Ook bedankt. De Nationale Nieuwsquiz. Daar besluiten wij onze uitzending mee. Ditty Klootwijk, goedemorgen uit Rotterdam. Ja, goedemorgen. Ja. Jij gaat de quiz spelen vandaag. We hebben gisteren best een goede kandidaat gehad. Wouter had 72 punten neergezet. Dus ik hoop dat je een beetje hard je best hebt gedaan. Ja, je hebt wel alle tijd, want ik begreep dat je normaal graag naar het theater gaat of de bioscoop of uit eten. Nou ja, dat is er allemaal niet van gekomen de laatste tijd. Dus je hebt flink kunnen studeren. Nee, dat inderdaad wel, ja. Nou, we gaan beginnen. Zet hem op, Ditty. Een forse daling van het aantal ziekenhuisopnames. Alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer. En ook het aantal coronapatiënten dat terechtkomt op de IC's daalt snel. Voor het eerst sinds maanden is de toon op de persconferentie weer wat optimistischer. Sportscholen mogen open, zwembaden, muziek- en toneelscholen met maximaal 30 mensen. Terrassen mogen open van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we ook die tweede mijlpaal halen. En een mooie zomer kan het zomaar worden. Er komen dus nieuwe versoepelingen aan als het aantal besmettingen blijft dalen, tenminste. Ook de attractieparken gaan deels weer open. Als voorbeeld zei demissionair premier Rutte dat de Villa Volta en Droomvlucht niet open zouden gaan. Maar welke andere klassieke Efteling-attractie wel? De Python? Jazeker. Hashtag Droomvlucht werd gisteren even trending op Twitter toen Geert Wilders erover berichtte. We hoorden het net al eventjes toen het over het debat ging. De druk op de zorg blijft vooralsnog groot, hoewel de cijfers langzaam dus de goede kant op gaan. Wel komt er alsnog een zorgbonus. Zo maakt demissionair minister De Jonge vanochtend bekend. Hoe hoog is die eenmalige bonus maximaal? Het is van 200 tot 240 euro. Ja, en die bonus wordt dan uitgekeerd aan alle zorgmedewerkers die maximaal 2 keer modaal verdienen. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders op 15 juni die bonus kunnen aanvragen. Dan vraag 3, luister mee. Binnenkort moeten we gaan rekening rijden. Betalen per gereden kilometer dus. Maar die moet er komen om ons wagenpark duurzaam te maken. En we denken dat autobelastingen daar een heel belangrijk instrument voor is. Mensen die veel rijden betalen het meest. Mijn god, dat vinden we niet goed. En de bedoeling is dan ook dat mensen waar mogelijk minder rijden. Er is dus een nieuw plan om betalen per kilometer op de formatietafel te krijgen. Behalve per gereden kilometer wordt het tarief ook gekoppeld aan de emissie van wat? CO2? Ja, zeker. Het idee komt van de ANWB, BOVAG, Rijvereniging, Leasebedrijven, Stichting Natuur en Milieu, een bonte verzameling dus. Een aantal oud-politici heeft zich gelieerd aan het initiatief. Eén daarvan is een oud-minister die onlangs nog in de schijnwerpen stond rondom de formatieperikelen. Over wie heb ik het dan? Nee, dat weet ik niet. Annemarie Jorritsma, ook oud-minister van Verkeer en van Economische Zaken. Ja. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen in dit geval. Wie is dit? Ik heb er wel van genoten. Het was blij weer zien al bijna 2 jaar. Lenzen rijden mijn laatste bijna 2 jaar geleden. Mathieu van der Poel, stop. Ja, het was ja. Nou, dan stoppen we hem toch als jij het wil. Jij wist het al zo ontzettend snel. Je had hem nog helemaal af mogen luisteren. Maar Mathieu van der Poel is inderdaad goed. Reed mee in de wereldbeker mountainbike in de Duitse Alpstad. Van der Poel blijft switchen tussen dat mountainbiken en het wielrennen. Na dit mountainbike-uitstapje gaat hij zich concentreren op welke grote ronde? De Tour de France. De Tour de France, ook dat is goed. Dan zoeken wij nog voor de laatste vraag in de eerste ronde een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus hoe sneller jij het weet, hoe meer punten dat oplevert. De hints gaan we beluisteren. Geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. Ja. 4. Met deze bijl had ik nog niet gehakt, alhoewel ik een volle gereedschapkist bezit. 3. Ik sta wel een fractie dichter bij de partijen. Mariette Hamer, stop, Mariette Hamer. Ja, als we dan over gereedschap hebben, Mariette Hamer. En dan komt natuurlijk het bijltje waarmee ze gehakt zou hebben. 1 fractie dichter bij de partijen. Ze is natuurlijk een tijdje fractievoorzitter van de PvdA geweest. Nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Voor 1 punt was geweest, ik word vandaag benoemd als de nieuwe informateur. Daar wordt nog over gedebatteerd natuurlijk in Den Haag. En ook wat de opdracht dan zou moeten zijn. Maar voor jou levert het punten op. 8, daar staat jouw factor op. En dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in die tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Bij welke sport mogen vrouwen op amateurniveau meegaan doen met de mannen? Voetbal. Ja. Welke gemeente betaalt 700 inwoners terug na onterecht hoge bijstandboetes? Weet ik niet. Enschede. Welk orgaan van de VN komt vandaag bijeen over de onrust in Israël? Weet ik niet. Dat is de Veiligheidsraad. Welk recordaantal Nederlanders deed dit jaar belastingaangifte? Mag afgerond zijn. Meet ik ook niet. 10 miljoen. Onder welke naam vragen de samenwerkende hulporganisaties in Nederland vandaag aandacht voor corona in kwetsbare landen? Samen in actie tegen corona. Ja, Giro 555 is het. Mark Parsons wordt naar verluidt de opvolger van welke voetbalcoach? Weet ik niet. Sarina Wiegman. Met welk vaccin zullen onder meer daklozen en ongedocumenteerden eind mei ingeënt gaan worden? Pijsje? Nee, dat is Janssen. Welke meidengroep heeft als eerste in de geschiedenis de prijs voor beste Britse groep gewonnen? Little Mix. Dat is goed.